Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Poetin heeft de Russische veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen na de explosie van gisterochtend. Ook de beveiliging van de elektriciteitskabels en de gaspijpleiding van Rusland naar de Krim moet beter, zegt hij. De Oekraïnse president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas vrijdag naar buiten. Het is volgens Amnesty de derde keer in een paar weken tijd dat een jonge vrouw door het regime wordt gedood. De onrust in Iran ontstond na de dood van Mahsa Amini. Zij overleed vorige maand nadat ze was aangehouden door de politie omdat haar hoofddoek te los zou zitten. Gambia is een onderzoek gestart naar de dood van tientallen kinderen. De afgelopen 3 maanden overleden in het West-Afrikaanse land 66 kinderen door acuut nierfalen. Vermoedelijk gebeurde dat na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen uit India. Er zat een te hoog gehalte aan giftige ingrediënten in de siropen. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om 2 korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de 7e raketproef sinds begin vorige week. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Het weer, het is helder. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. In de ochtend nog wat mistbanken, daarna veel zon en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens. Deze nacht is Caribisch, nadat gisteren de Caribische Letterendag zijn eerste lustrum beleefde. Verder is het nog steeds de week voor diversiteit en inclusie. En is het, los van dat alles, ook de hoogste tijd om onze collectieve kennis op te krikken over het Koninkrijk der Nederlanden en hoe alles in elkaar steekt. De vraag van de nacht is dan ook, wat zou jij nog willen weten over het Caribische deel van ons Koninkrijk? Praat met me mee in de Radio 1-app of bel 0800-1121. Gasten vannacht zijn Fedra Haringsma, ze is journalist en houdt zich momenteel bezig met het koloniale verleden en de impact daarvan op het klimaat. Heeft ze onder andere voor de Correspondent een grote reportage over geschreven. Nelly Rosa bespreekt het laatste nieuws vanuit Curaçao met ons. John Samson is politiek journalist en de uurgast van deze week. Met hem bespreken we het Caribisch deel van ons koninkrijk en hoe dit veranderd is sinds 10-10-10. 10 oktober 2010. Wat deed jij op die dag? Charlotte de Raad brengt deze week een bijdrage aan de uitzending met haar spoken word. En tussen 5:30 en 6:00 bellen we met schrijver Julien Ignacio over de bundel Dat wij zongen, die hij mede heeft samengesteld. De nacht is zwart. Met de pandemie die de economie van Aruba platlegde, zagen veel Arubaanse afgestudeerden het niet meer zitten om terug te keren naar hun eiland. De kennis van het eiland lekte weg. Ook wel bekend als brain drain is dat fenomeen. Toch zijn er Arubanen die wel weer terugkeren na een studie in het buitenland. Dus in Nederland dan voornamelijk, maar ook wel in de Verenigde Staten. En dan een succesvol bedrijf opzetten op Aruba. Brain gain dus, zoals dat in het geval van Gino Monsano. Hij remigreerde tijdens de pandemie en runt nu een succesvolle ijszaak op het eiland. Sulimar Koek is senior communicatieadviseur voor de Rijksoverheid en zij staat met 1 been in het Caribisch gebied, waar haar roots liggen, zullen we maar zeggen, en het andere been in Nederland, waar ze is geboren. Ze genoot in eerste instantie van het artikel op de site van de werkgroep Caribische Letteren. En nu is ze hier via Voice Memo. Heel leuk om te lezen. Dat was echt mijn eerste reactie. Ik vond het echt positief. Mijn eigen ervaring met brain drain gain is dat je best wel tegengewerkt wordt. En ja, je voelt je toch niet echt welkom. Wat moet er veranderen? Ik denk aan de ene kant, de mensen die teruggaan, moeten ook out of the box kunnen denken. En anderzijds de mensen die ons daar ontvangen, dus de mensen op de eilanden, moeten ook openstaan voor nieuwe ideeën van buitenaf. Wouter van Veenendaal is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden. En hij onderzoekt de effecten van bevolkingsgrootte op politiek en democratie. Met specifieke focus op kleine eilandstaten. Zoals Aruba dus. In een voice memo laat hij weten waarom het belangrijk is dat er in het gehele Koninkrijk aandacht is voor brain gain en brain drain. De belangrijkste reden waarom er in het hele Koninkrijk aandacht zou moeten zijn voor brain gain en brain drain is dat de verhouding tussen de eilanden en Europees Nederland ontzettend scheef is. Als je kijkt naar bevolkingsaantallen en ook naar de verschillende mogelijkheden die op de eilanden en in Nederland zijn als het gaat om hoger onderwijs. Dus eigenlijk zie je overal ter wereld, als je kleine eilanden vergelijkt met grotere landen, dat er zo'n trend van brain drain is. Omdat de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen nou eenmaal klein zijn op de eilanden. Dus wat je ziet is dat talentvolle jongeren op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar ook eilanden van Caribisch Nederland, naar Nederland vertrekken om bijvoorbeeld een universitaire opleiding te volgen. En dat ze daarna niet meer terugkomen. En ik denk dat het belangrijk is voor het hele Koninkrijk, omdat je ook vanuit het perspectief van Nederland, van Europees Nederland, maar zeker ook het perspectief van de Caribische eilanden, zou zeggen van ja, als je wil dat die eilanden zelfredzaam zijn, dan heb je nodig dat talentvolle jongeren ook weer terug naar de eilanden komen. Dus ook vanuit het perspectief van Den Haag, wat natuurlijk ook hoopt dat de Caribische eilanden op eigen benen kunnen staan, ja, is het gewoon belangrijk om aandacht te besteden aan de wens dat hoogopgeleide Antilliaanse jongeren die een studie hebben afgemaakt in Nederland weer terugkeren naar hun eiland. Maar ja, tegelijkertijd heeft Nederland dan ook weer geïnvesteerd in die jongeren en wil ze misschien dan weer hier houden. Is zoiets als die brain gain of die brain drain iets dat vaker voorkomt op de Caribische eilanden, Wouter? Brain gain komt eigenlijk niet heel vaak voor op de Caribische eilanden. Er zijn wel initiatieven, weet ik in ieder geval, op Aruba, Curaçao en Bonaire, dus de benedenwindse eilanden, om afgestudeerde Caribische jongeren weer terug naar het eiland te halen. Op Bonaire is bijvoorbeeld een organisatie die heet Ban Bonaire Back. Dus kom naar Bonaire terug, die zich echt actief inzet om Bonaireanen die in Nederland afgestudeerd zijn, om die terug naar het eiland te halen. Dus er zijn wel initiatieven, maar de vraag is of die succesvol zijn. En zeker sinds de uitbraak van de COVID-pandemie zien we eigenlijk dat brain drain alleen maar toegenomen is. Dus in dat opzicht zijn die organisaties nog niet erg succesvol in het tegengaan van brain drain of het versterken juist ook van brain gain. En één probleem wat speelt, als je hoogopgeleide Caribische mensen in Nederland spreekt, is dat ze ook vaak het gevoel hebben dat ze op hun eigen eiland niet echt welkom meer zijn. Omdat ze toch, als ze daar een baan willen krijgen, bijvoorbeeld bij de overheid, maar ook in de private sector, ze toch soms worden gezien als buitenstaanders die een tijd weg zijn geweest en die dan ineens weer terugkomen en meteen ook een plaatsje voor zichzelf willen verwerven binnen de overheid of binnen een bepaald bedrijf. En daardoor zie je ook dat dat natuurlijk competitie oproept met mensen die wel op het eiland gebleven zijn. Dus dat maakt ook die hele brain gain lastiger om te ontwikkelen. Ja, ik snap het wel hoor. Ik heb het zelf ook wel aan de hand gehad. Je moet natuurlijk niet teruggaan met het idee, ik ga die mensen wel eens even vertellen hoe het allemaal zit, want ik heb in Nederland gestudeerd. Wat doet de politiek er eigenlijk aan om die brain gain te stimuleren? Ja, ik denk dat de politiek dus eigenlijk te weinig doet om die brain gain te stimuleren. De vraag is natuurlijk even wie er bedoeld wordt met de politiek. Ik denk dat het dan moet gaan zowel om de politiek op de eilanden als de politiek in Europees Nederland. Omdat, zoals ik eerder ook al zei, ook vanuit het perspectief van Europees Nederland het ontzettend belangrijk is om brain drain op de eilanden tegen te gaan. Maar eigenlijk zie je dat sowieso onder de Europees Nederlandse politiek er weinig bewustzijn is over brain drain en de mogelijke voordelen van brain gain op de eilanden. Men is in Den Haag daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Hoewel het wel ook vanuit een Haags perspectief belangrijk zou moeten zijn om de eilanden sterker te maken. Op de eilanden zelf zie je dus wel die organisaties die ik eerder al noemde, maar vanuit de politiek zelf is dit denk ik echt veel te weinig een aandachtspunt. En als de eilanden zichzelf echt goed willen ontwikkelen in economisch, politiek, maatschappelijk opzicht, ja, dan heb je het echt nodig om die mensen die vertrokken zijn voor een studie, om die ook weer terug te halen. En wat je eigenlijk ziet is dat veel plekken in de hoge ambtenarij of in het bestuur, maar ook in de economie, die worden vaak nu gevuld, zeker op de Benedenwindse eilanden, door Europese Nederlanders. Dat roept allerlei weerstand op vanwege culturele maatschappelijke verschillen en de soms nogal dominante rol die Europese Nederlanders op de eilanden spelen. Nou ja, als je dat wat minder wilt hebben, maar je wilt wel die professionals, ja, dan moet je dus mensen van het eigen eiland die naar Nederland zijn gegaan echt weer terug proberen te halen. Dus de politiek op de eilanden zou wat mij betreft ook veel meer kunnen doen om dat te bereiken. Gaan we zo ook even aan John Sampson vragen, want daar weet hij vast ook wel iets over te zeggen. Maar nu dan, Sulimar, hoe kijk jij daarnaar, naar de toekomst? Hoe ziet de toekomst eruit? Ik denk rooskleurig. Ik bekijk het positief. Het is nooit anders geweest op de eilanden. Dankjewel voor je uitleg en toelichting en mening. Universitair hoofddocent politicologie Wouter van Veenendaal en Sulimar Koek, communicatieadviseur bij de Rijksoverheid. Misschien lig je op het moment wel wakker omdat je uitkijkt naar de dag van morgen. Omdat er misschien net een nieuw boek van je gepresenteerd gaat worden. Of omdat je morgen gaat trouwen met de liefde van je leven. Of omdat je eigenlijk eindelijk aan je baas gaat vertellen dat je ontslag neemt. Misschien heeft zo'n slapeloze nacht waarin je de uren aftelt naar een grote gebeurtenis genres Shirma Rouse wel geïnspireerd tot het inschrijven van dit nummer. Want ik kan me heel goed voorstellen dat zij misschien ook niet kon slapen toen ze eenmaal wist dat ze eindelijk vanuit de achtergrondskoortjes naar de voorgrond zou stappen. Je hoort haar nu met een van haar eerste singles, Can't Sleep. The air I breathe, every breath I take, the tears I cry as I lay in yearning inside, can't tell no lie. Our love has died. All those tears I cry. I can't sleep. It's 2 in the morning, still can't sleep. Lekker nummer. Shirma Rouse was dat met Can't Sleep. Even kijken of we al contact hebben met de nachtkracht van vandaag. Freda, wacht even hoor. Ja, oh, daar ben je al. Je hangt al. Hallo, ja. Goeienacht. Zeg jij goedemorgen of goeienacht? Laat me maar zeggen goeienacht, want ik ben nog wakker. Oh, je bent nog niet gaan slapen? Nee. Je dacht, ik blijf gewoon even wakker voor de nacht is zwart. Ja, precies. Nou, fijn. Fijn. We hebben jou aan de telefoon. We hebben aandacht voor het Caribische deel van Nederland. En nou heb jij net in De Correspondent een heel groot artikel geschreven over klimaatverandering op de eilanden. Dat wordt natuurlijk steeds meer zichtbaar in Nederland. Kijk naar de hoge temperaturen van afgelopen zomer en de overstromingen in Limburg van vorig jaar. En aan de andere kant van de oceaan, dus in het Caribisch gebied, zien mensen de gevolgen van klimaatverandering al veel langer. In 2015 trof de orkaan Irma het Caribisch gebied hard. En een onderzoek van de Vrije Universiteit en Greenpeace bevestigt dit. Maar wat heeft het koloniale verleden er nou mee te maken? Nou, dat, daar moeten we voor bij jou zijn, toch, Fedra? Dat kan je zeggen. Ik ben momenteel dit eigenlijk allemaal nog aan het onderzoeken. Ik ben momenteel bezig met een artikel voor de Correspondent over dit onderwerp. Maar ik heb wel al eerder een artikel gepubliceerd over ongelijkheid tussen Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders. En juist die dimensie wil ik meenemen ook als we het hebben over klimaatverandering op de eilanden. Wat heeft het een met het ander te maken? Ik denk dat je, als je kijkt naar de gevolgen van klimaatverandering in het Caribisch gebied, is het heel belangrijk om juist dat koloniale verleden ook mee te nemen in de manier waarop je naar het heden kijkt. Dus enerzijds zie je dat, als je kijkt naar de geschiedenis, dat het landen zijn die het eerste zijn geïndustrialiseerd, die het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Terwijl de landen waar je vaak de heftigste en eerste gevolgen van klimaatverandering ondervindt, dat zijn landen die vaak dus later geïndustrialiseerd zijn of dan wel ook gekoloniseerd waren. En dat is ook wat je nu ziet gebeuren in het Koninkrijk der Nederlanden. De effecten van klimaatverandering zijn op eilanden zoals bijvoorbeeld Bonaire al veel sneller merkbaar en hebben grotere gevolgen dan we in Nederland merken. Maar die landen, dat zijn nou niet de landen waarvan je denkt van, hey, daar wordt nou eens een levensstijl erop nagehouden die zo'n grote impact heeft op het klimaat. Ja, dat klopt. Dus je ziet inderdaad dat de uitstoot dus is een stuk, ja, weet je, als je kijkt naar de hele wereld, is natuurlijk, als je kijkt naar Bonaire bijvoorbeeld, dan is de uitstoot minimaal. Je hebt het ook natuurlijk over een heel klein eiland met weinig inwoners. Maar de effect van klimaatverandering, ja, klimaatverandering is eigenlijk, staat al voor de deur, klopt eigenlijk al aan. Vandaar dat het dus ook heel erg belangrijk is om te gaan hebben over klimaatadaptatie en wat er dus gedaan moet worden om om zoveel mogelijk om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij zie je dus ook dat daarbij zie je dus ook dat je ziet bijvoorbeeld dat er mensen meer last krijgen van hittestress, dat de temperatuur omhoog gaat. Hittestress? Als de temperatuur omhoog gaat vanwege klimaatverandering, dat mensen dus bijvoorbeeld, dat er meer ziekten komen, zoals malaria of Zika, die worden overgedragen door bepaalde insecten. En dat dus de effecten van dat soort ziektes ook onevenredig verdeeld zijn over de bevolking. Want dat hangt ook voor een groot deel samen met inkomen, statistisch gezien. En hoe kan het dat die gevolgen juist in die landen, want je ziet het overal ter wereld, hè? We hebben het nu over het Caribisch gebied, maar ook in grote delen van Afrika, nou ja, Madagaskar is een heel goed voorbeeld, maar ook in Zuid-Amerika en zeker Azië, zie je dat de effecten significant groter zijn dan in de gebieden waar juist die klimaatverandering vooral wordt veroorzaakt. Ja, ik denk dat het een heel erg complex issue is. Dus je kan het. Ik heb het nu redelijk simpel gezegd. Maar wat wel zo is dat er dus ook veel ongelijkheid is op het gebied van beschikbare data en reguleringen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld het Deltaplan, waarbij dus allerlei regels zijn voor bijvoorbeeld een dijk. Wat mag de kans zijn als een dijk doorbreekt? Wat mag de kans zijn dat iemand daardoor overlijdt? Er zijn allemaal hele strenge regels aan. Die regels hebben wij momenteel niet voor het Caribisch gebied. Dat moet volgens mij nog allemaal onderzocht worden. Dus wat dat betreft zie je dus niet alleen ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomen van de bewoners, zoals je dat ziet op de Bes-eilanden vergeleken met inwoners van Europees Nederland. Maar dat zie je dus ook in de beschikbare data en reguleringen wat betreft klimaatverandering. Dus enerzijds hebben deze mensen die hier wonen hebben historisch gezien minder bijgedragen aan klimaatverandering. En tegelijkertijd zie je dat er dus de effecten dus harder binnenkomen en ook vaak onder de radar blijven, omdat we er dus gewoon minder over weten. Ja. En dus ook dat er minder middelen zijn om er iets tegen te doen, maatregelen te treffen die het kunnen verzachten. Ja. Ja, zeker. Nou, heeft de Vrije Universiteit op aanvraag van Greenpeace onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Onder andere dit kwam eruit. Wat zijn nog meer uitslagen uit dat onderzoek? Ik heb het onderzoek doorgenomen. Kijk, wat daar nog meer uitkwam is dat eventueel kritieke infrastructuur op Bonaire beschadigd zou kunnen raken. En steeds kwetsbaarder is voor de voor de gevolg van bijvoorbeeld een storm of een orkaan. Dat het tegelijkertijd met de zeespiegelstijging en het afsterven van koraal, wat ook werkt als een barrière tegen golven en tegen hoogwater. Wat uit dit onderzoek kwam, is dat eigenlijk zowel de infrastructuur als de economie, als de natuur van Bonaire zwaar beschadigd kunnen raken, of in ieder geval veranderd zullen raken door de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Jij hebt je dus ook bezig gehouden met het koloniale verleden, hè? Dat hebben we al genoemd. Hoe zit dat precies in elkaar, dat iets dat zo lang geleden is, nu nog steeds van invloed is? Dat is een heel complexe vraag. Ik denk dat wij in het Koninkrijk der Nederlanden leven wij nog steeds met het koloniale verleden. Het feit dat ons Koninkrijk zich aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bevindt, is natuurlijk al een heel groot voorbeeld daarvan. En we zijn gewoon door dat koloniale verleden verbonden. Wat je dus bijvoorbeeld, ik zie het als een koloniale erfenis dat er dus nu nog ongelijkheden zijn tussen Europese Nederlanders en Caribische Nederlanders. Als je kijkt naar welvaartsniveau, als je kijkt naar sociale zekerheid, uitkeringen, die niveaus zijn nog niet gelijk. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar klimaatverandering, dat we daar dus een stuk minder over weten. Over hoe dat op de eilanden precies uitpakt. Dan zie je eenzelfde dynamiek weer op gang komen. Dat is ook dus de reden waarom Greenpeace heeft gezegd tot hier en niet verder, we gaan er gewoon een rechtszaak tegenaan gooien. Ja, dat klopt. Dat heeft Greenpeace inderdaad gedaan. Maar in het rapport van de VU blijft die koloniale dimensie eigenlijk relatief onderbelicht. Juist omdat klimaatverandering in dat rapport wordt eigenlijk aangepakt als een redelijk technisch, iets wat technisch opgelost moet worden door inderdaad in te zetten op klimaatadaptatie en verduurzaming, wat zeker waar is. Maar als je niet kijkt naar welvaartsverschillen die nog steeds bestaan en wat ik zie als een directe erfenis van het koloniale verleden. Dan zie je ook niet hoe de gevolgen van klimaatverandering dus onevenredig verdeeld zijn over verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Dus dat is altijd belangrijk om in zicht te blijven houden. Weet je, wie worden het hardst geraakt? Wie, welke gemeenschappen op de eilanden zijn het kwetsbaarst? En heeft het nu nog heeft het nu nog zin, denk je? Heeft wat zin? Nou, dat we er nu naar beginnen te kijken, langzaamaan, dat het op gang begint te komen, hè, dat Greenpeace rechtszaak gaat aanspannen. Denk je dat het tij nog gekeerd kan worden? Nou, dat hoop ik. Kijk, als we denken dat het te laat is, dan zijn we nergens. Ik denk dat het wel heel belangrijk is voor de Nederlandse overheid om vol in te zetten op klimaatadaptatie op de eilanden. Dus ook bijvoorbeeld te zorgen dat er een goed systeem is om bewoners te waarschuwen in het geval van een naderende orkaan. Bijvoorbeeld dat soort systemen allemaal op zijn plek zijn. Ik probeerde bijvoorbeeld het openbaar lichaam Bonaire te bellen om te vragen wie zich daar bezighoudt met klimaatadaptatie. En dan verwezen zij mij toch door naar Nederland, naar de Nederlandse regering in Den Haag. Ja. Ja. Dus voor mij was dat een teken dat het niet echt iets is wat nou echt heel erg op mensen hun netvlies staat. Nee. Ja, maar en het is ook ingewikkeld, want het is ook gewoon Nederlands grondgebied. Ja, aan de andere kant zijn mensen zich op de eilanden wel heel erg bewust van de gevolgen van klimaatverandering en verduurzaming, het belang daarvan. Maar het is wel ook zo dat Caribisch Nederland vaak in Den Haag toch een beetje van de radar schuift. Is het worst case scenario, hè? Als we even gaan echt vol in het doemdenken gaan zitten, is er een kans dat Bonaire en misschien nog wel andere eilanden zelfs helemaal verdwijnen als we nu niks doen? Nee, de eilanden zullen nooit helemaal verdwijnen. Maar wat blijkt uit het rapport is wel dat dus kritieke infrastructuur beschadigd zou kunnen raken. Zoals het vliegveld, ziekenhuizen, brandweerstation. Dat zijn allemaal dingen die je heel graag wil hebben in het geval van een orkaan of een noodsituatie. Nou, sowieso ja. Ja. Dus dat rapport is zeker alarmerend. Sommige eilanden liggen ook hoger, zijn ook hoger gelegen. Maar ook cultureel erfgoed kan onder water komen te staan door de stijgende zeespiegel. Daarbij, als het koraal afsterft, dan kan Bonaire bijvoorbeeld rekenen op fors minder duiktoerisme. Wat een enorme, waar eigenlijk de hele, een heel groot deel van de economie op drijft. Ja. Maar het eiland zal niet zo snel helemaal onder water komen te staan. Wel grote delen van de hoofdstad Kranendijk zouden onder water kunnen komen. Nou, dat is dan tenminste nog iets. Ik weet van de horrorverhalen over Madagaskar dat die gewoon misschien onleefbaar gaat worden, dat eiland. Maar dat is dan tenminste nog iets. Een lichtpuntje hebben we nodig, Fedra. Een lichtpuntje. Is dat er? Nou, ik denk dat er sowieso op het gebied van verduurzaming heel veel gebeurt. Recentelijk heeft ook minister Jette de Kamer geïnformeerd over duurzaamheidsplan voor de BES-eilanden. Redelijk snel wordt een heel groot deel van bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening verduurzaamd op de eilanden. Dat is echt fantastisch nieuws. En ik denk dat het nieuwe kabinet zich meer dan de voorgaande kabinetten bezighoudt met de BES-eilanden. Met het verbeteren van de positie van de welvaartspositie van de inwoners daar. Ik denk dat het altijd sneller kan. Maar ik denk wel dat de Nederlandse regering zich steeds meer realiseert dat het ook verantwoordelijk is voor de inwoners van Bonaire, Saba en Stacia. Maar de klimaatwet die je noemt, die geldt niet voor Caribisch Nederland. Ja, dat klopt. Dat komt Hoe gaat Jette dat aanpakken dan? Dat zou ik niet weten. Daarvoor zou minister Jette dat moeten vragen. Alleen, wat wel natuurlijk zo is dat je Nederlandse wetten nooit direct kan kopiëren en pakken naar de BES-eilanden. Dat moet volledig andere context is. Je kan op Bonaire niet zo makkelijk een dijk bouwen, aangezien alles recht aan het water is gebouwd. Dus bijvoorbeeld dat soort wetten, dat is onmogelijk eigenlijk te kopiëren en te plakken. Nee, oké, kopiëren natuurlijk niet. Maar ja, er zou iets vergelijkbaars moeten zijn. Zeker als je zegt van Bonaire is gewoon Nederlands grondgebied. En daar is gewoon nog niks voor. Ja, ja. Dat zal altijd in samenspraak moeten gebeuren met ook de lokale overheid. Maar ook, ondersteunt Den Haag de lokale overheid, zodat bijvoorbeeld die wel de mankracht kunnen hebben om dit soort wetten in te voeren, om onderzoek te laten doen. Dat is allemaal, het zijn hele kleinschalige lokale overheden die soms niet over de expertise of de mankracht beschikken om zich met zulke dossiers bezig te houden. Als je dat vergelijkt met Den Haag, waar een hele batterij aan duizenden ambtenaren staat. Precies, we moeten gewoon beter samenwerken. Ja. Ik wilde met een lichtpuntje eindigen, dus laten we niet de kant van Den Haag opgaan. Dankjewel voor je tijd en je verhaal, journalist Fedra Haringsma. Bedankt. Op haar nieuwste album Now, dat staat voor Namelessly Objectifying Wonder, omarmt Chris Berry de schoonheid van het niets. Volgens de zangeres en singer-songwriter moest dit album, dat ze zelf een muzikale en artistieke expressie noemt, er gewoon zijn. Het is een van haar meest persoonlijke muziekprojecten ooit, schrijft ze op haar website. Nou, laten we haar wat beter leren kennen door te luisteren naar Back to Shore van Chris Berry. Knock the dust off, leave the cobweb. Built a house of weeds and paper magazines. At least we can say we tried. We'll swallow it and quit the fight. Don't matter very much. I'm afraid you lost your the one. Een lekker Caribisch feestje op je radio met Travassi. Kleine wasjes, ze zongen het in Wasmachine. En daarvoor hoorde je Chris Berry met haar... Ja, sorry, ik ben niet helemaal objectief. Niet zoals haar Namelessly Objectifying Wonder suggereert. Ik vind het een fantastische album. En ik zal ook elke gelegenheid die ik heb grijpen... om jullie er iets meer over te laten horen. De een is ver weg, de ander juist dichtbij. Er zit een grote afstand tussen onze landen. 8000 kilometer zo ongeveer. Maar om die afstand gevoelsmatig kleiner te maken... bellen we elke week met iemand uit ons koninkrijk... aan de andere kant van de Atlantische Oceaan... voor wie de nacht nog moet beginnen. En deze keer is dat journalist Nelly Rosa vanuit Curaçao. Goedenavond, Nelly. Goedenavond. Hoe laat is het bij jou? Bij mij is het wel iets over 9:30. Ah, lekker vroeg nog. De avond is wel op zijn eindje aan het lopen, maar de nacht moet nog beginnen. Klopt. En hoe is het daar qua weer? We hebben net van Vedra Haringsma gehoord dat het qua klimaatverandering, hè, de temperaturen stijgen, de hittestress noemden ze. Hoe is het nu? op Curaçao? Nee, op dit moment is het wel droog. Het heeft net wel even geregend. Maar in ieder geval, je merkt wel, dus we zijn sowieso zitten we in de regentijd. Maar je merkt wel dus dat het best wel wat heftiger is qua tropische stormen. De kansen ook op de ontwikkeling van tropische stormen. Dus iedere keer wel kruipen we door het oog van de naald. En ontsnappen we steeds aan die heftige stormen. Maar je merkt wel dat het qua regen, dat het wel meer regent dan we gewend zijn de afgelopen tijd. En die hittegolf, want dat was een paar weken geleden heel heftig, hè? Ja, dat merk je. Dat is inmiddels wel weer veranderd. Het is niet meer zo heet zoals daarvoor. Want dan kreeg je ook steeds code geel. Dus de meteorologische dienst die gaf steeds code geel uit voor die enorme hitte, voor extreme hitte. Dat is inmiddels wel weer genormaliseerd, kan je zeggen. Dat komt misschien ook wel door de regen. Ja, en dan zeggen mensen van ja, maar het is code geel. Het is niet oranje of rood. Maar code geel is voor zo'n klein eiland natuurlijk al hartstikke heftig, hè? Ja. Het gaat echt 36 graden Celsius. Dat is gewoon enorm heet. En dat merk je gewoon als je buiten bent en je moet inspannen. Je lichaam trekt dat niet. Dus je merkt wel dat de scholen die gingen dus ook eerder dicht. Omdat kinderen konden flauw vallen. Dat gebeurde ook met docenten in zo'n. Want heel niet alle lokaal of scholen die hebben airconditioning. Dus dan is het, het wordt dan best wel heet in zo'n klas als je al 28 leerlingen op elkaar hebt. Die zitten dan in zo'n kleine ruimte met slechte ventilatie. Dus dat was gewoon niet te doen. Nou, gelukkig gaat het nu dan wel iets beter daarmee. Tijdens die hittegolf, tenminste volgens mij nog in het staartje van die hittegolf, had Curaçao de Pride van dit jaar. Hoe was het? De Pride is goed gegaan, kan je wel zeggen. Dus sinds COVID was het weer eindelijk weer dat de Pride Walk door kon gaan. Dat is dan zo'n, je kan wel zeggen, een soort manifestatie, een vrolijke manifestatie met een heleboel regenboogvlaggen die dan door de binnenstad trekt. Kan je het vergelijken met de botenparade in de Amsterdamse grachten? Zoiets, maar dan op land en zonder. Het is wel. Misschien heb ik het ook wel bij het verkeerde eind hoor, maar ik vergelijk het vaak wel met een soort. Dat je in Amsterdam meer leer ziet. Hier zijn het gewoon weer kleurige t-shirts. Dus minder uitbundig qua kleding misschien, moet ik het zo zeggen. Niet dat ik wil typecasten, maar het is hier wat dat betreft wel wat ingetogener. Maar je ziet wel meer vlaggen en jong en oud die meelopen. En dit jaar zag je vooral veel jongeren. Dat was wel mooi om te zien. En wordt die Pride Walk ook elk jaar groter? Groeit het? Dat is altijd wel lastig, want hier wordt het niet echt bijgehouden qua aantallen. Wat opvallend is dat er als er daarvoor protesten zijn geweest, en dan met name vanuit de kerk, dat er meer medestanders zijn en dat dan ook meer mensen deelnemen en ook langs de route staan te kijken. Maar als zo'n ophef ontbreekt of die er niet is geweest, die weerstand, dan merk je toch dat qua opkomst dat het wat minder is. Maar ik denk dat het omdat er dus 2 jaar lang geen optocht is geweest, geen Pride Walk, dat je toch wel kunt spreken van een goede editie qua opkomst. Maar echt, cijfers ontbreken hier. Dat wordt nooit bijgehouden. En waar was jij? Ben je nog naar een goed feest geweest? Oh, ik ben naar verschillende goede feesten geweest. Ik heb zelfs ook een paar georganiseerd. Nee. Maar het leukste feest dan vond ik toch wel de Pan de Pride huisfeest editie. Normaal wordt die ook in Nederland gehouden tijdens de Pride. Vooral ook bij Black Pride. Naomi Pieters, activist, LHBTI-activist, bekende in Nederland. Die is daar de initiatiefnemer van. En die heeft het dit jaar ook in een kleinere versie georganiseerd. En het was heerlijk om op dancehall muziek even los te gaan. En gewoon lekker genieten met andere gelijkgestemden. Dat vond ik echt een mooie. Dat was voor mij wel een hoogtepunt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er was ook gedoe. Er was wat commotie ontstaan rondom het regenboogpad. Wat was er aan de hand? Ja, middelbare school op Curaçao. Dat is het Vespucci College. Dat is wel een privéschool. Die staat ieder jaar tijdens de Pride stil bij, bij seksuele diversiteit, bij inclusie. En dat doen ze normaal door het hijsen van een regenboogvlag. Dit jaar hadden ze ook een regenboogzebrapad aangelegd. Om dan toch als symbool dat we als kinderen of leerlingen de school betreden, dat ze welkom zijn, dat ze gezien mogen worden voor wie ze zijn. En ook geaccepteerd worden voor wie ze zijn. En daar is niet iedereen heeft daar goed op gereageerd of is daar blij mee. Zelfs de minister van Verkeer en Vervoer, die heeft daarop gereageerd op Facebook. Die gaat het laten uitzoeken, zo zei hij. Toen hij het zag, dat kan niet, het staat niet in onze wegenwet dat dat mag. Oversteekplaatsen, dat zijn gewoon zebrapaden, wit met zwarte strepen en zo'n regenboogpad, dat hoort hier niet. En er zijn toch wel veel mensen die het met hem eens zijn en die vinden dus dat je als hetero bijna, dat je dat gewoon niet meer mag zijn, kennelijk in het openbaar. Zo wordt er werkelijk gereageerd. Maar ook anderen die het wel beseffen en begrijpen dat dit gewoon juist bedoeld is om zo'n minderheidsgroep in de samenleving te steunen. Maar het is toch gewoon fantastisch dat zo'n school zoiets wil organiseren? Ja, dat zou je ook wel mogen verwachten dat of eigenlijk ook zelfs hopen dat meer scholen dit voorbeeld zullen volgen. Want je merkt toch dat het qua acceptatie van de LHBTI-gemeenschap, dat er toch wel veel homofobie is. Dat merk je ook al aan op de opmerkingen bij deze post eigenlijk op Facebook van deze school. Dat mensen het, of ze vinden het, het is niet van Curaçao, het is uit Europa is dat komen overwaaien, of het wordt opgelegd vanuit Nederland. Hele Pride bedoel je, of gewoon zo'n regenboogpad? Gewoon het LHBT zijn, gewoon seksuele diversiteit, alsof het niet hoort bij het eiland. Dat is alsof het je wordt aangepraat ook, dat je dus niet, als je dus queer bent, dat niet wordt gezien als iets van het eiland zelf. Is het dan ook daardoor dat ook men zegt, of in ieder geval is er het vermoeden dat de overheid Pride dwarsboomt? Dwarsboom vind ik toch wel te zwaar. Ik denk wel dat er vanuit dit kabinet in ieder geval is er geen openlijke steun geweest. Want in het verleden bij de Pride, opening van de Pride, en dat is dan altijd na afloop van de Pride Walk, dan worden er verschillende toespraken gehouden. En in het verleden ook van de premier, van de minister-president, maar ook van andere oud-ministers en ook statenleden. Maar dit kabinet, die is niet zozeer, die staat niet echt achter de homorechten. Dat hebben ze ook tijdens de verkiezingen ook gezegd. Van bijvoorbeeld de invoering van het homohuwelijk op Curaçao, dat vinden ze dus onzin. De partijen die nu in het kabinet of de coalitie vormen, die steunen ook niet het homohuwelijk. Dus van hun moet je ook niet veel verwachten. Er was ook niemand van het kabinet die bereid was om het openingstoespraak te houden. Ze hebben wel een uitnodiging gekregen, maar die is in principe genegeerd of afgewezen. Ik moet daar Ze waren ook niet eens aanwezig, toch? Dus nee, ze waren niet aanwezig. Maar ik moet er wel bij zeggen dat een deel van het parlement zelf en ook van de ministers, die waren in Nederland voor het interparlementaire koninkrijksoverleg. Dat was dan met alle parlementen van het koninkrijk in Den Haag. En ook waren een paar ministers ook uitlandig. Dat wel, maar nog steeds. Er zijn nog steeds een heleboel waren er nog op het eiland, maar die toonden zich niet solidair met het onderwerp. Ja, en ik begreep dat er geen regenboogvlaggen opgehangen mochten worden. Op de brug, ja. De stoet die trekt altijd vanuit Otrabanda naar Punda. En die twee delen die worden dus gescheiden door een water, door de Sint-Annebaai. Dan moet je altijd de brug over. En die brug, die beroemde Pontjesbrug. Ja, de beroemde Pontjesbrug. En daar is altijd wel wat over te doen. Want de Pride valt ook altijd in de week samen met de week van de Simang di Cultura, dus de cultuurweek. En dan staat vooral de folkloristische tradities van het eiland, die staan dan worden dan uitgelicht. En die staan dan in de schijnwerpers. En er wordt dan liever de voorkeur aangegeven om dan de Curaçaose vlag die week op de brug te hangen. Maar het is een hele lange brug. Er kunnen wel meerdere vlaggen naast elkaar gehangen worden. Ja, dat is ook voorgesteld. Maar daar hebben ze dus nu op request gekregen. Daar is niet een gehoor aan gegeven. Dat is wel gezamenlijk. Het kan naast elkaar, heel solidair, gebroederlijk. Maar dat is niet goedgekeurd. En althans, dat willen ze niet. Ze willen die gezeik niet van de bevolking. Want er komt altijd wel gezeik. Hmm. Nou, hopen dat dat toch elk jaar weer een beetje beter gaat worden. En ik heb wel goede hoop, want als ik terugdenk aan de tijd dat ik op Curaçao opgroeide, was er helemaal niks mogelijk. Dus, nou ja, er zijn wel stappen gezet. Zeker, maar dat zag je ook wel aan de jongeren. Want de jongeren hebben daar gewoon geen boodschap aan. Die willen gewoon zijn wie ze zijn en die eisen dat ook gewoon op. En dus je moet gewoon meegaan met de tijd. Ja, precies. En what else? Wat is iets wat nog erg in het oog springt op het moment? Toch wel met Venezolaanse vluchtelingen die dan vastgehouden worden omdat ze dus niet over de geldige papieren beschikken. Op dit moment zijn de, zoals we het hier noemen, de vreemdelingenbarakken, die zijn dus, worden nu gerenoveerd. En daardoor, als er een vluchteling of een Venezolaanse migrant wordt opgepakt, dan worden ze naar de gevangenis gestuurd. Nou, dat zou je eigenlijk niet verwachten. Dat je dan voor iemand die iets strafbaars heeft gedaan, dat je dan ook als migrant die dus op zoek is naar een betere toekomst, dan ook daar wordt vastgezet. Ja, nou, in Nederland kunnen we daar ook nog een boekje over open doen. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad verschrikkelijk. In ieder geval, hier slapen ze dus niet of niet buiten. Ze zitten dan wel vast. Maar ook de omstandigheden waarin ze hier verblijven is niet humaan. Het is onmenselijk. En de Mensenrechtenstichting die komt op voor de belangen van deze groep vluchtelingen. En er was laatst een uitspraak geweest dat de rechter een vrouw, sorry, niet de rechter, dat de overheid een vrouw schadevergoeding moet betalen voor de emotionele schade die ze heeft opgelopen omdat ze in een isoleercel was opgesloten. En zij krijgt dan 300 gulden van de overheid. Dat is eigenlijk heel weinig. Ja. 300 gulden, ongeveer 150 euro? Ja, zoiets. Nee. Is het. Krijgt ze voor dat ze, omdat ze 14 dagen dus opgesloten zat in de isoleercel. Geen contact had met de buitenwereld. Niet kon luchten. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is wel een voorschot voor wat ze uiteindelijk gaat krijgen. Maar nog steeds, de bedragen zijn heel laag. Want je kan maximaal 100 gulden krijgen als je dus onterecht opgesloten bent geweest. Maar ja, omdat je op Curaçao, als je dus ongedocumenteerd bent, dan word je wel vastgezet. Dus in dat opzicht is het niet onrechtmatig, zoals we het hier noemen. Maar dat ze dus in een isoleercel is gezet, dat is te ver van de rechter. En daar was ook geen enkele aanleiding voor. Dus daarom moet ze dan wel nog een schadevergoeding krijgen. Dus nu als voorschot is het bepaald op 25 gulden per dag. En dat wordt dan wel verhoogd, maar daar moeten ze nog even een formule voor bedenken wat dat uiteindelijk gaat worden. Wat doet dit met de relatie tussen Nederland of Nederland, hoor mij nou, Curaçao en Venezuela? Nou, die relatie is op dit moment niet zo. Ik weet niet of je echt kan spreken van een relatie tussen van de kant vanuit Venezuela zijn de grenzen ook gesloten. Dat is ook de reden waarom als er een ongedocumenteerde Venezolaanse migrant dan wordt opgepakt, dat ze niet direct teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst. Ze kunnen niet meteen een vliegtuig worden gezet om terug te gaan naar Venezuela. En daarom zitten ze wat langer vast op het eiland. Althans, als ze dan worden opgepakt, dan zit je minimaal wel een half jaar in zo'n vreemdelingenbarak of in de gevangenis. Wat is niet zo, wat niet fijn is. Maar het is vanuit Venezuela zijn dus de grenzen gesloten. En dat is al een aantal jaar zo. Er zijn wel vanuit Nederland veel bemiddeling geweest om dus die grenzen weer open te krijgen. Maar Venezuela die grijpt elke kans om ons te straffen, zou je bijna kunnen zeggen. Vanwege de geopolitieke situatie, maar ook met de VS. En zijn wij, Curaçao, althans op de andere eilanden, zijn een beetje de speelbal en dan de dupe ervan. Ja, maar het wordt dus ook niet beter door zo'n situatie met de vluchtelingen. Nee, maar je hoort er vanuit Venezuela zelf zeggen ze er weinig van. Het is niet iets wat bij hun echt hoog op de agenda staat. Zij maken zich veel meer zorgen over smokkel en voornamelijk drugsmokkel. Het is niet drugsmokkel, goudsmokkel, sorry. Zij vinden dus dat Curaçao te weinig doet om goudsmokkel tegen te gaan. Oh, is dat het nieuwe ding, goudsmokkel? Ja, dat is ook al iets dat al een tijdje zo is. Maar dat is waar zij zich dus nu zorgen om maken. En zij vinden dus dat Curaçao beter de grenzen moet bewaken om te voorkomen dat goud dus deze kant op komt en dan vervolgens dan naar Europa of naar Amerika wordt vervoerd. Ja, want het is toch iets belangrijker dan hoe het met de mensen of mensenrechten gaat. Ja, dat is. Ik denk dat Venezuela niet echt een land is dat ook bekend staat om het in ere houden van mensenrechten. Als je soms al hoort van de crisis in dat land en hoe erg de situatie daar is, vooral onder onder de huidige president Nicolás Maduro. Dat je had tijden dus dat er geen zelfs wc-papieren beschikbaar was. Dat mensen echt dagen in de rijen moesten staan voor de supermarkt om basale dingen te kunnen krijgen. De situatie is wel iets verbeterd in Venezuela, maar het is nog steeds niet zoals het vroeger was. Het was echt een welvarend land. En eigenlijk de laatste jaren sinds, zeker de voorganger van Nicolás Maduro, Hugo Chavez, is het land socialistisch. En willen ze niks van kapitalisme weten. En dat merk je dus ook qua hoe het er nu toe gaat. Qua ook een beetje dictatoriale trekken. Mm-hmm. Ja, en ondertussen moeten we, ik zeg we, maar jullie, moet Curaçao nog zijn beroemde botenmarkt, drijvende markt missen. Ja, klopt. En sinds het sluiten van de grenzen is dat ook niet meer. Je kunnen die bootjes, of die marktkoopmannen moet ik ze eigenlijk noemen, die komen dus ook niet meer. Dat is wel dat zijn Venezolaanse marktkoopmannen die op boten met hun fruit, vis naar Curaçao kwamen voorheen. En er kwamen mensen van heinde en verre om die markt te bezoeken, hè? Klopt. En sinds dat ook niet meer zo is, is het niet meer hetzelfde in ieder geval daar. Je hebt nu wel lokale verkopers, ook met lokale fruiten, maar ook met kunsten, souvenirtjes. Mm-hmm. Maar het is niet hetzelfde. Dus denk ik, het was bekend om de Venezolaanse marktkoopmannen, maar nu. Ja, hij drijft niet meer, hè, die markt. Nee, het drijft niet meer. Het is gewoon een slap aftreksel. Het is gewoon een markt. Ja. Zoals we die er zoveel hebben in het Caribisch gebied. Nou, dankjewel. We houden het allemaal in de gaten. Rosa Bof, mediajournalist Nelly Rosa. Fijne avond nog en alvast een hele mooie nacht. Dank je. Deze nacht blijft bij ons in het teken van het Koninkrijk staan. We zoomen in op alle vierkante kilometers die Nederland rijk is. Zometeen schuift journalist John Samson aan in de studio om met ons een reis te maken door het Koninkrijk der Nederlanden. En dan met name dat deel van ons rijk dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt. En als jij nog wil weten, wat is eigenlijk iets wat ik echt moet weten over het Koninkrijk der Nederlanden of over de Caribische eilanden? Laat het dan ons even weten via de Radio 1-app of je belt gewoon gezellig naar de studio 0800-1121. Tot zometeen. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland van Rusland raakte zwaar beschadigd door een explosie. Volgens Rusland werd die veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen. Op een middelbare school in het zuiden van Mexico zijn zeker 57 leerlingen vergiftigd met een onbekende stof. Dat gebeurde in de deelstaat Chiapas. Daar zijn de afgelopen 2 weken ook andere vergiftigingszaken gemeld. De leerlingen liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak van de vergiftiging is, is onbekend. Ouders denken dat het door besmet voedsel of water komt. Justitie in Mexico zegt dat de middelbare scholieren geen drugs hebben gebruikt. De politie in Gambia onderzoekt de dood van tientallen kinderen van wie de meeste stierven na acuut nierfalen. Vermoedelijk zijn de kinderen uit het West-Afrikaanse land overleden na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen uit India. De middelen waren vervuild met de giftige stoffen diethyleenglycol en ethyleenglycol. Volgens de autoriteiten in Gambia zijn de afgelopen 3 maanden 66 kinderen overleden door acuut nierfalen. 1 op de 5 Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor stonden er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG, benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten, maar ook in het zuiden van Frankrijk ontstaan nu problemen. Het weer, het is helder. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. In de ochtend nog wat mistbanken, daarna veel zon en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens. 10 oktober 2010. De kans is aanwezig dat deze datum je totaal niet zegt. Bij mij staat die echt in mijn geheugen gegrift. 10-10-10 is een belangrijke datum geweest voor ons koninkrijk. Want op die dag hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. En werden Curaçao, Sint Maarten en Aruba aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vannacht zoomen we in op deze statutaire... Oh, moeilijk woord. Veranderingen samen met onze gast, journalist John Samson. En als je een vraag hebt aan John, alles gerelateerd aan het Koninkrijk, Caribische eilanden, actualiteiten daaromtrent, kan je die insturen door te bellen naar 0800-1121 of een bericht achter te laten in de gratis NPO Radio 1-app. Welkom, John. Hey, goeie nacht. We kennen elkaar al, maar ik wil dat Zeker. De luisteraar jou ook leert kennen. En nu hebben we sinds de laatste keer dat jij hier was iets nieuws. Oh. We hebben een speeddate. Oh god. Ik ga gewoon een minuut lang allerlei vragen en stellingen op je afschieten. En de bedoeling is dat jij daar dan zo kort en bondig mogelijk op antwoord. Om iets naar vieren. Om iets naar vieren. Niet te veel nadenken, gewoon blab eruit gooien. Ben je er klaar voor? Ik doe mijn best. Goed. Slapen of wakker zijn? Slapen. Vul aan. De nacht is? Zwart. Nog steeds. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Wat zou je als eerste doen wanneer je de loterij zou winnen? Sowieso dat tegen niemand zeggen. En ik weet het niet. Koninkrijker of Nederlander? Koninkrijkskind. Waar lig jij wakker van? Van mijn werk, van de mensen die ik ontmoet en die bijvoorbeeld in de armoede zitten of een verschrikkelijke situatie zitten. Vasteland of eiland? Eiland. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Sowieso de zomer. Brain gain, brain drain. Oef. Ik hoop op brain gain, maar ik vrees brain drain. Is technologie een zegen of een vloek? Oef. Oeh, we zijn er doorheen. We zijn niet aan alle vragen toegekomen, John. Je vond Sorry. Het toch wel lastig. Nee, dat geeft niks. Ja. Maar ja. Je vond het lastig, hè? De laatste vraag vind ik eigenlijk wel het allermoeilijkste. Is technologie nou een vloek of een zegen? Nou? Ja, we zijn buiten de tijd, maar ik ben de baas. Dus ik geef je nog even. Ik denk steeds vaker een vloek. Ja, omdat ik merk om me heen, mijn vrienden dan, en ik zelf ook. Je hebt weinig rust door al die appjes, door die apps. Als je op sociale media kijkt ook. Voor onze journalisten is het vaak een zegen, hè? Want de journalistiek is daardoor toegankelijker geworden. Je kunt makkelijker aan bronnen komen, je kunt makkelijker zien wat er gebeurt. Mensen sturen ineens een foto op Twitter en je weet dat daar iets aan de hand is. Maar goed, al die bagger wat op Twitter zit. Ja, maar tegelijkertijd, de podcast die jij gemaakt hebt over de zes eilanden, had je niet kunnen doen zonder de technologische ontwikkelingen. Ja, klopt. Vroeger had je een transistor nodig en nu kan je dat gewoon in je met je smartphone beluisteren. De vergeten klimaatcrisis. Mm-hmm. En ja, niet alleen beluisteren, maar dus ook gewoon veel gemakkelijker maken, zoiets. Ja, zeker. Waardoor het minder geld kost. Zeker. Nou. Alles heeft zo'n voor- en nadelen. Mm-hmm. Ja. Zeker. Laten we naar 10-10-10 gaan. Ja. Heeft misschien ook wel voor- en nadelen. Belangrijke dag voor Curaçao, Sint Maarten, Aruba ook, maar minder. Want Aruba had al een status aparte. Ja. Wat is er precies veranderd sindsdien? Nou, sinds 2010. Het land, de Nederlandse Antillen, ging uit elkaar. Het was een soort van mislukte huwelijk. Eigenlijk heel tragisch voor veel mensen. Het waren vijf eilanden die onder één vlag bij elkaar hoorden. En die werden bestuurd allemaal vanuit Willemstad. Dat was de centrale regering. Dat kun je zien als een provincieregering, laten we dat zeggen. En elke eiland had natuurlijk een lokaal bestuur. Zoals elke gemeente dat hier heeft. Bonaire was ontevreden over hoe Willemstad met Bonaire omging. Net als Saba. Zij dachten dat zij beter af waren als gemeente, directe gemeente van Nederland. Ze dachten dat ze daardoor meer welvaart en welzijn zouden krijgen daardoor. Curaçao nou, dacht... Daar komen we zo nog even op terug, of dat dan ook echt zo is geweest. Ja. En Curaçao dacht, we zijn toch beter af als land. Met zoals eigen Aruba regering, al ja, had. Precies, als eigen regering en parlement. Sint Maarten ook. Dus Sint Maarten werd ook een land, net als Aruba, net als Curaçao. En Sint Eustatius, dat was best wel opmerkelijk. Dat was het enige eiland dat in een referendum koos om in de Nederlandse Antillen te blijven. Ja, dan blijf je als één eiland. Dat ging dus niet. Dus zij moesten van Den Haag ook eigenlijk, werden ze toch een gemeente. Mm-hmm. En daardoor is er de afgelopen tijd ook de jaren heel veel ruzies tussen dat eiland en politiek Den Haag. Nou, is dat dus de nieuwe situatie? De BES-eilanden worden ze genoemd. Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mm-hmm. Zijn Nederlands grondgebied? Ja. Kan je dat zo zeggen? Ja. Zijn bijzondere gemeentes. Bijzondere gemeentes, ja. En Curaçao is een eigen land. Aruba is dat gebleven. En Sint Maarten. Is dat wel haalbaar voor dat soort hele kleine eilandstaatjes? Dat is de vraag. Dat is de vraag die mensen hier in Nederland stellen. Vooral in Den Haag. Maar ook mensen op de eilanden. Je moet het zien in de context van emancipatie. Het zijn hele jonge democratieën. En ze liggen ook op 9000 kilometer afstand van Nederland. Hè? Dus een totaal andere regio met een totaal andere geschiedenis. Het koloniale geschiedenis, het slavernijverleden. En die mensen willen streven naar zelfstandigheid. Hoe wij met onze cultuur het eiland kunnen besturen, onze eigen weg kunnen gaan. En dan wordt er hier ook gezegd, ja, jullie moeten maar zelfstandig worden. Hè? Geert Wilde zei er ook, maar we zetten de eilanden op marktplaats. Dat gaat niet. Het slaat lekker aan. Lekker scoren. Ja. Ja, maar dat kan niet, hè? Nederland kan niet eenzijdig bepalen van we doen de eilanden weg. Maar wat voor de eilanden heel erg belangrijk is dat zij emanciperen. Gewoon op je eigen benen kunnen staan. Maar op je vraag, de vraag is eigenlijk, kunnen ze het wel? Je hebt meer kleine, onafhankelijk, ja. Je hebt natuurlijk zijn, meer, wel meer hele kleine staatjes. Ja. Monaco, nou, Vaticaanstad is ook een heel goed voorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, daar is wel iets meer geld. Een hele andere geschiedenis. Niet dat kolonialisme. Wat als de meningen zijn oververdeeld, hoor. Want je hoort bijvoorbeeld VVD'ers hier zeggen, ja, als er genoeg belasting wordt geïnd op Curaçao en Sint Maarten, dan kunnen die eilanden echt prima zelfstandig zijn. Is dat ook weer zoiets om te scoren? Of denk je dat er ook wel iets van waarheid in zit? Er zit natuurlijk iets van waarheid. En ik moet ook wel zeggen dat het kabinet op Curaçao nu wel er werk van maakt om meer belasting te innen. Want ik wou net zeggen, er zijn ook een heleboel Nederlandse ondernemers die daar profijt van trekken. Zeker. Wat je hebt gezien in 2017 met orkaan Irma. Ja, een orkaan van de meest hoogste categorie. Die heeft het eiland nagenoeg verwoest. Ja, en wat als Sint Maarten dan helemaal onafhankelijk was? Wat dan? Ze kregen iets meer dan €500 miljoen vanuit Den Haag. Een schenking. Dat is moeizaam op gang gekomen, omdat we Den Haag ook zoiets had van, ja, corruptie. Wij doen dat geld bij een mega-instituut, wat de Wereldbank heette. En de eilanden zeiden al van, goh, moest je het wel doen, zo'n mega-instituut op zo'n klein eiland met beperkt aantal ambtenaren. Dat komt nu pas op gang. Ik heb vorig jaar ouderen gesproken die nog steeds wachten op de reparatie van hun huis. En inmiddels zijn helaas twee van de ouderen die ik wilde of heb gesproken zijn overleden. Dus je gaat je wel afvragen, ja, goh, wat als Sint Maarten nou onafhankelijk was? Hoe stond het daar nu voor? Ja, en wat je wel ziet in het hele Caribisch gebied. Geef eens antwoord op je eigen vraag. Nou, ik denk het niet, heel eerlijk te zijn. Wat je ook ziet in het hele Caribisch gebied is dat, behalve Barbados dan, weinig eilanden nog het aandurven om echt onafhankelijk te worden. Ja. Ik zit heel hard na te denken naar de wat grotere eilanden. Maar dan heb je het over Jamaica, ja. Bijvoorbeeld, Santo Domingo. Ja. Nee. Ik kan eigenlijk geen eiland bedenken dat het helemaal dat floreert onder onafhankelijkheid. Ja. En ook waar het contrast niet zo groot is tussen arm en rijk. Hè? Mm-hmm. Dat ook nog. Ja. Ja. Dan valt het eigenlijk op die zes eilanden binnen het Koninkrijk nog mee. Oef, dat weet ik niet, want ik blijf daar wel wakker van als ik bepaalde mensen spreek. Ja, dat snap ik. Maar als je naar Haiti, noem maar een voorbeeld. Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. En wat mensen vergeten, die eilanden hebben allemaal natuurlijk gewoon echt maar een hele jonge geschiedenis. Ja. Dus dan kan Wilders wel zeggen van ja, we zetten ze op marktplaats. Maar die geschiedenis, ze zijn gewoon 400-500 jaar geleden ineens ontstaan. Ja, goh, ineens. In een smeltkroes van alles. Ja. En dat kan je natuurlijk niet vergelijken met staten in Europa die al duizenden jaren bestaan. Pas in 1954 kregen alle eilanden autonomie, zoals het heet. Nee, je kunt eigenlijk niet van verwachten dat deze eilanden met hele jonge democratieën het voortreffelijk gaan doen. Hier in Nederland hebben we met zo'n wat groter land wel, hebben we toch wel wat moeilijkheden. Ja, tuurlijk. Het loopt hier ook niet op rolletjes. Nee. En dat weten de eilanden ook. Ja. Ja. Dus als en Den Haag mensen op beginnen over corruptie, dan zeggen ze, ja, maar kijk eens naar Limburg. Oh, trouwens, een leuk feitje over Limburg. De eilanden horen langer bij Nederland dan de provincie Limburg. Ha, ha, ha. Oh, dat is grappig. Ja, dat zeiden ze ook toen Geert Wilders zei, zet maar de eilanden op marktplaats. Ja. Grappig. We hadden het over 10-10-10. Even terug daar naartoe. Het was een belangrijke dag. er hield een land op te bestaan. Er werden nieuwe landen gecreëerd. Ja. Ja. Emotionele dag en hoopvol. Ja. Hoopvol. En hoe staan we er nu voor? 12 jaar na dato. Vind ik oprecht een moeilijke vraag. En het hangt er ook af per eiland. Per eiland. Je merkt bijvoorbeeld op Curaçao dat mensen echt aan de kant van de emancipatie naartoe werken. Het is misschien een heel klein dingetje, maar wel tekenend voor waar we naartoe gaan. Het wapen van Curaçao. Het is op zich heel interessant. Er staat een oranjeboom van het Koningshuis Oranje. Daar staat het logo ook van Amsterdam. Die drie kruisjes. En daar staat een VOC-schip op. Ja. Oeh. Erg koloniaal. Nou. Zegt men. Dus ze zijn nu... Eigenlijk morgen is de onthulling van het nieuwe wapen van Curaçao. Nice. Ja. Weet je al iets? Nou ja, er zijn wat... er is een selectie geweest. En ik weet dat heel veel mensen daar niet echt mee tevreden zijn. Met de selectie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het morgen wordt. Morgen? Maar er wordt dus op zondag bekendgemaakt. Of bedoel je morgen maandag? Maandag is het dan 10 oktober. Ja. Dus voor jou is het nu goedemorgen. Ja. Ja. Ook al ben je nog niet gaan slapen. Klopt. Ja, dat is een esthetisch, symbolisch iets. Maar je merkt dat op meerdere vlakken dat de eilanden echt hun best doen. Alleen ze hadden wel pech. Ze hadden wel pech op pech. Als je kijkt naar Sint Maarten. Met orkaan Irma. En daarna kwam ook nog de coronapandemie. Dus ze kregen echt een forse economische klap opnieuw. Ja. Omdat die toeristen allemaal natuurlijk wegbleven. Mm-hmm. Curaçao kreeg weliswaar geen orkaan. Maar ook wel die klappen van de coronapandemie. En daarnaast ook nog de Venezuela-crisis. Met Nederland of Den Haag. Moet ik zeggen, die dan de grenzen dicht deed met Venezuela. Daar kreeg Curaçao ook economische klappen van. Hè? Want er wordt flink handel bedreven tussen die twee landen. En natuurlijk we hadden het er net met Nelly Rosa ook over. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat je dan ook ziet in de afgelopen 12 jaar bijna. Dat Den Haag steeds meer zich is gaan bemoeien. Met de landen, met de andere drie landen. Dus Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Er wordt vaker ingegrepen als het gaat om bijvoorbeeld hun financiën. Van foei, het moet wel op orde. Dus stappen terug wat betreft de autonomie? Heel veel mensen zien dat als een stap terug, ja. Ja, ja, de autonomie is heilig. En als er dan een aanwijzing komt vanuit Den Haag, zoals dat heet. Dus dan worden de eilanden gedwongen om hun begroting op orde te stellen. Ze moeten een bepaalde kant op gaan. Tot in de regeltjes toe wordt er gezegd hoe dat moet. Maar bijvoorbeeld dan die Venezuela-crisis met duizenden vluchtelingen. Dan zeggen de eilanden, maar goh, als het om de mensenrechten gaat, waarom grijpt Den Haag dan niet in? Dus men heeft het ook het idee dat er weer met twee maten wordt gemeten als het gaat om de Haagse bemoeizucht. Ja. En die andere eilanden, je zei net Bonaire en Sint Eustatius dachten van nou, we zijn beter af als bijzondere gemeente van Nederland. Mm-hmm. En waren ze beter af? Hebben ze spijt? Op een aantal vlakken zijn er hele grote sprongen gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs. Het onderwijs is echt significant verbeterd in de Caribische gemeenten. De zorg ook. Zij hoopten op meer welzijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Bonaire, daar groeide de armoede juist. Hoe kan dat? Want ik heb ook begrepen dat er veel grotere stromen mensen vanuit Nederland naar Bonaire zijn gegaan. Zeker. Super Klein Zeeland villa's. Hoor je. Ja. Ja, wel eens zeggen. Ik ging daar vorig jaar nog langs een paar villa's ging ik aanbellen. En dan hoorde mensen, oh god, een microfoon de NPO, ik ben in Nederland ontvlucht. Ja, god meneer, maar u bent nog in Nederland. Hè? Bonaire is een Nederlandse gemeente, wel een bijzondere gemeente. En daar gaat het dan verkeerd wat betreft de inwoners van Bonaire. Bijzonder, hoe bedoel je een bijzonder? Ja, nou, daarna heeft het wel zo bepaald dat de wetten niet één op één gelden. Dus de wetten voor de gemeente Kampen die gelden niet één op één op Bonaire. Want het is een andere regio, een andere cultuur. En dan ga je niet één op één de regels toepassen. Hier heb je ook per gemeente verschil in regels. Ja, maar de mensen hebben wel het gevoel, de overtuiging, dat zij wel heel veel plichten hebben gekregen. Opgelegd gekregen. Maar de sociale voorzieningen, de rechten, niet helemaal. Een concreet voorbeeld, hier in Nederland, als je op de loondienst bent, dan spaar je voor je WW, betaal je premies. Dus mocht je werkloos worden, dat is niet jouw schuld, dan krijg je nog driekwart bijna van jouw loon. En in de Caribische gemeente, daar kom je in de bijstand terecht. Er is daar geen WW-uitkering. En de bijstand is ook een stuk lager dan de bijstand in Nederland. Dat is ook zeer bijzonder daaraan. Want er is geen sociaal minimum vastgesteld voor de eilanden. Voor de Caribische gemeenten. En dat is het bestaansminimum. Hè? Dat is het bedrag wat je minimaal nodig hebt om te kunnen leven. Daar is de uitkering hier in Nederland op gebaseerd. Daar is het ongeveer 70% van wat je minimaal nodig hebt om te kunnen bestaan. Ja, 70% van wat ze hier in Nederland krijgen. Want wat erbij komt kijken is dat het leven op de eilanden fors duurder is dan in Nederland. Ja, we hebben nu een probleem met de inflatie hier in Nederland. Wat je ook hebt gezien is dat hier het minimumloon met 10% omhoog kan gaan. Nou, op de eilanden kan dat kennelijk niet zomaar voor 30.000 mensen, zegt het kabinet. Het kabinet zegt al 12 jaar lang, jongens, we moeten dat in stappen doen, anders maak je de economie kapot. En de mensen zeggen, ja, ho, ho, ho. In stappen, hoeveel jaar moet ik nog wachten in deze armoede? De uitkeringen zijn niet genoeg om überhaupt van te kunnen leven. Het is elke dag overleven. En als het in Nederland kan... Een quote. Op Bonaire zeggen ze, een uitkering is hier te weinig van om in leven te blijven. Maar het is ook precies genoeg, zodat we niet doodgaan. Ja. En het is voor hen echt zo hopeloos als het klinkt. Mm-hmm. Ja, dus, en hebben ze spijt? Wat ik al vroeg. Want het is dus wel op sommige vlakken beter geworden. Wat onderwijs betreft bijvoorbeeld. Zeker. Situatie met de ziekenhuizen. Ja. Wellicht. Dat is ook verbeterd. Ja. Infrastructuur sowieso, in het algemeen. Ja. Ja. Maar de leefomstandigheden van de bevolking dus niet per se. Nee, als je in de armoede zit, niet. Als je in de armoede zit, niet. Wat voor het grootste deel van de mensen geldt? Ja, 40%. Ja. Bijna 40% van de Bonaireaanse bevolking zit inmiddels in de armoede. Omdat het kabinet zegt steeds, jongens, even wachten. We gaan aan verschillende knopjes draaien. We kunnen niet de uitkeringen ineens doen naar wat het hoort. Want dan zou er een aanzuigende werking zijn. Ja, dat zegt men in Politiek Den Haag. Want zij vrezen dus dat mensen van de andere eilanden, zoals Curaçao, dan naar Bonaire gaan verhuizen. En dan heb je een heleboel uitkeringstrekkers op een eiland. Ja, dat is de fame uit Den Haag. En dan is het treurig dus dat als jij in bittere armoede zit, dat er eigenlijk jarenlang van jou gevraagd wordt om even te wachten. Om even te wachten. En nog even geduld wachten. Hebben, ja. En het opmerkelijke wat ik vind op Bonaire is dat mensen nu zelfs op de camera over een situatie durven te vertellen. Ja, wat heel uitzonderlijk is. Wat heel uitzonderlijk is, omdat kenmerkend voor de Bonaireaanse vervolking is dat ze heel bescheiden zijn, terughoudend zijn ook over hun privéleven. Dat iemand bij Caribisch Netwerk op camera vertelt dat het gezin een vogelval in de tuin heeft om vogeltjes te kunnen vangen. Want echt grote vogels hebben niet op Bonaire. Om kleine vogeltjes te kunnen vangen, zodat ze vanavond nog te eten hebben. Of na hun werk nog tot 's avonds laat aan de kade staan te vissen, zodat ze te eten kunnen hebben. Ja, dat toont wel aan hoe ernstig de situatie is. De Nationale Ombudsman heeft ook een best wel veel onderzoek gedaan in de afgelopen 10 jaar... Wat vonden is dat onmenselijk, toch? Inhumaan is het genoemd. Ja, die haalt ongekend hard naar de Kamerleden. Want Van Zutphen is inmiddels ervan overtuigd dat niet alleen de regeringen, maar ook de Tweede Kamer in de afgelopen jaren flink gefaald heeft. Dus na 10 jaar is het niet gelukt om te zorgen dat een paar duizend mensen, want daar heb je het over, er wonen 30.000 mensen in die Caribische gemeente, dat een paar duizend mensen niet gewoon het minimale kunnen krijgen om menswaardig te kunnen rondkomen. En de onderzoeksrapporten, die vliegen je om de oren. En als politiek journalist heb ik al deze jaren steeds gehoord, ik schrik hiervan. Ja. En je hoort, ik hoor het Rutte nog zeggen, ja, ik schrik hiervan. Maar ook de minister Carola Schouten van armoedebeleid vond het schrikbarend, de armoede. Maar ja, impliciet wordt toch wel gezegd van mensen, heb toch even geduld. Kijk, dit kabinet, ik moet wel daarbij zeggen dat dit kabinet meer stappen maakt dan alle vorige kabinetten. Nee? Maar dat is nog steeds niet genoeg om van rond te kunnen komen. Ja, ja. Ja, en dat wil je toch gewoon, een bestaansminimum, inderdaad. Maar wat mij ook opviel deze week is dat minister Schouten, die maakte bekend ook dat er 500 basisscholen gratis schoolmaaltijd krijgen. Hè? Vanwege de inflatie, de armoede neemt toe. En je wil niet dat kinderen met een lege maag in de schoolbanken zitten. Flauw vallen. En de vraag dan, die er vaak gelukkig wordt gesteld door Caribische journalisten, en de eilanden dan? Nou, die zijn kennelijk weer vergeten hierin. Ja. Dus in Nederland, kortom, kan het minimumloon wel in één klap met 10% omhoog, maar voor de Caribische gemeente niet. Ja. En hier wel maatregelen om te voorkomen dat kinderen met honger naar school gaan, en op de Caribische eilanden niet. En jullie hadden net over de klimaatverandering aan het begin van deze uitzending in Caribisch Nederland. De klimaatwet geldt dus ook niet voor de Caribische eilanden. Nee. Omdat het bijzondere gemeenten zijn. Nee. En ik heb ook nog niet van een energietoeslag gehoord. Nou, dat krijgen ze wel. Wel? Trouwens, jawel. Ja, ze hebben, en is het te vergelijken met dat van Nederland? Ja. Oh, als het goed is wel. Als het goed is wel. Nou, dat is al iets. Ja. Want de airconditioning kosten stijgen natuurlijk ook enorm. Zeker. Met die klimaatverandering. Ja. Nou, er zijn ook leuke dingen die jij kan vertellen. Oh. Want je hebt ook muziek meegenomen. Ik heb klaarstaan Willem van Houten Pak. Vertel, wat is dat? Ja, een vriend van mij uit Curaçao heeft mij dit nummer gestuurd. En ik hou van Nederlandstalig. Ik vind Nederlands en het papiament, moet ik zeggen, twee van de mooiste talen. Nederland met de dichte vind ik prachtig, omdat je de juiste, voor mijn gevoel dan precies de juiste woorden kunt kiezen om iets te vertellen. En Willem, die doet dat. We gaan luisteren naar Willem met Houten Pak hier op NPO Radio 1. Neem me mee, neem mij mee. Als jij vertrekt in je houten pak. Ik draag mijn allermooiste kleuren. Neem mij mee in je houten pak. Jouw hart was gebroken, de mijne lag nog ergens te vergaan. Dit alles voor een beetje aandacht van jou. Dat kwartje kwam pas later bij jou aan. Maar jongens zijn nou eenmaal jongens. En bleek ik dus degene met bindingsangst. Een valse start betekent gelukkig niets. We hebben allebei bewezen dat het kan. Neem me mee, neem mij mee. Als jij vertrekt in je houten pak. Draag mijn allermooiste kleuren. Neem mij mee in je houten pak. Al het goud is niet genoeg. Zelfs de mooiste melodieën klinken vast. yourself. Zijn niet meer jong nu. Kunnen tijd niet meer keren. Vergeef mij mijn zonden. Prachtig. Ja. Ik kende dat helemaal niet. Willem. Willem niet. Nee. En ze houdt de pak ook niet. En zo zie je dat iemand uit Curaçao mij dit nummer stuurt. Ja. Ja. Mensen op Curaçao luisteren ook heel veel Nederlandstalig, hè? Maar ik heb het idee dat daar sowieso veel meer aandacht is voor wat hier in Nederland allemaal gebeurt. Oh, hell yes. Dan andersom. Ja, en dat is ook de frustratie eigenlijk. Ik heb op Curaçao op de middelbare school gezeten. Ik heb alles geleerd over Nederland. Zelfs over de Waddeneilanden. Ik moest alle namen, TV-tas, uit mijn hoofd kennen. Alle provinciën. Van alles en nog wat. Wat je hier ook leert eigenlijk. Maar vraag aan iemand op een middelbare school iets over het Caribische deel van het eiland, ja. Van het Koninkrijk. Ja. Ja. Ja. Ja, en dat doet voor heel veel mensen doet dat best wel pijn. Voor jou? Ja. Ja. En ik kom er steeds meer achter dat het eigenlijk. Zoals politicoloog Wouter Veenendaal zei. Ze hebben trouwens een prachtig boek samen met professor Gertos Indië geschreven. Het heet Ongemak. En dat boek vat eigenlijk alles samen van het ongemak in het Koninkrijk. En waarom er ruzie is. Maar ook dit stukje. Dat wordt er ook in benoemd. Dat wij op de eilanden van alles en nog wat weten over Nederland. Sterker nog, wij volgen ook de NPO op de eilanden. Hè? En er is ook BVN, dus je krijgt ook mee van de Belgen. Het onderwijssysteem is grotendeels Nederlands. Je hebt daar gewoon. Het is nog helemaal niet zo lang dat er papiaments les wordt gegeven, überhaupt. Nee. Ik heb geen. Ik heb papiamento niet als vak gehad op school. Hè? Dus daar deed ik spelling en grammatica. Nou, ik doe maar wat. Ik heb dat niet gehad op school. Ja. Maar ik had wel Nederlands. Ja. En alle vakken werden gegeven in het Nederlands. Ja. Dus hoe was hoe dat voor dat? Jou? Je bent iets jonger, een stuk jonger. Nou, het papiaments, de ontwikkeling van papiaments op het wetenschapgebied heeft echt enorme sprongen gemaakt. Sinds de jaren 80. Ja. Ja. Ja. Dankzij Frank Martinus Arion. Volgens mij was het jouw favoriete schrijver. Ja, mijn ook. Nou, daardoor. Omdat hij dus zoveel betekend heeft voor de taal. Ja. Maar we gaan nu wel heel snel. Ik ga even terug, namelijk even de luisteraar vertellen. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En de gast bij mij in de studio is John Samson. Om ons alles te vertellen over de grote verandering die het Koninkrijk doormaakte sinds 10-10-10. Maar met nog veel meer te vertellen over sowieso het Caribisch gebied en de verhouding met Nederland. Als je een vraag hebt voor John, kan je die stellen via een bericht in de gratis Radio 1-app of door te bellen met 0800-1121. En er heeft iemand een vraag gesteld, dus daarom onderbrak ik je ook even. Stef vraagt, zouden de Antillen... Ik snap wat je bedoelt, Stef, maar we hadden dus net gezegd dat sinds 12 jaar de Antillen niet meer bestaan. Maar goed, zouden de Caribische eilanden, vul ik maar even in, niet beter af zijn als lid van een Caribbean community met good governance dan onder crypto-koloniale regering? Nederland bedoelt hij daar, denk ik, daarmee. dan zouden ook de voormalig Franse, Engelse buureilanden daar deel van uitmaken? Dat is een goede vraag, maar een moeilijke vraag om te beantwoorden. Daar buigen politicologen zich op dit moment ook overheen. Want wat zijn de opties? Hoe kan het wel? Dus goede vraag. Nou, zoals op Jamaica kan het toch ook? Dat zijn de grotere eilanden. Ik zal wat vertellen. Over ruzies gesproken. Er wordt al 12 jaar lang ruzie gemaakt tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en politiek Den Haag, dus Nederland. Er wordt al 12 jaar lang ruzie gemaakt over de wet die ruzies binnen het Koninkrijk zou moeten oplossen. De geschillenregeling heet dat. Dat is best wel kenmerkend. En hebben ze waarom... daar ook toen de parlementen vorige week, ja, 2 weken geleden, ja, op bezoek waren, hebben ze daar ook nog even over geruzied? Het haalde de agenda niet meer. Ja, dus ja, goed. Ja. Waarschijnlijk hebben ze het wel volgend jaar daar weer over. Maar het probleem zit er voor de eilanden in dat Nederland altijd het laatste woord wil hebben. Voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad in Den Haag, vlakbij het torentje heb je dan bij Algemene Zaken Treffenzaal. Voordat de ministerraad begint, schuiven de eilanden aan. Een vertegenwoordiger uit Aruba, eentje uit Sint Maarten en eentje uit Curaçao. Ze schuiven aan een hele lange tafel met ongeveer 16 Nederlandse bewindslieden. En als er over moet worden gestemd, dan raad je het al, dan wint Nederland altijd. Nou, over bijvoorbeeld heel veel dingen, als het gaat om de financiën of wat in hun ogen dan Nederlandse wil opleggen, willen ze eigenlijk dat er een scheidsrechter is om te bepalen van, goh, is het wel op de juiste manier gegaan? Bijvoorbeeld als het gaat dus over een begroting, hè? Nou, Nederland wil altijd het laatste woord hebben. Dus ja, er mag een geschillenregeling komen. Maar als premier Mark Rutte zou zeggen van, ja, maar dit is niet een juridisch iets, maar het is een politiek iets. Nou, dan mag hij toch wel het laatste woord zeggen. Dan zeggen de eilanden, ja, nee, maar dan hebben we toch geen geschillenregeling. Het moet objectief zijn. Dus ja, zij willen het nu... zij gaan hun best doen om volgend jaar daar stappen in te zetten. Maar ik ben benieuwd. Nou, Stef, je hoort het. Dat zal heel veel problemen schelen binnen het Koninkrijk. Ja. Ja. Maar of het ervan komt, is maar de vraag. Stef zegt ook nog, het hoeft niet zo te lopen als Haiti, dat zijn hele bestaan te maken heeft gehad met revenge-behandeling vanuit Europa vanwege de opstand. Hè? Haiti is in opstand gekomen tegen het slavernijbewind. Ja. Als voorbeeld voor alle eilanden. Heeft zich vrijgevochten. Ja. Daardoor is het ook als een domino-golf. Ja, domino-beweging door het hele Caribisch gebied gegaan. Ja. Daar betalen ze nog steeds voor. Pijnlijk. Ja. Ja. Maar Stef zegt van, nou nee, dit zou dan echt over op eigen voeten staan. En oud-koloniale machten. Ja, helemaal buiten beeld. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat zover komt, Stef. In de komende jaren moet iets wel heel geks gebeuren. Want de eilanden zijn voor 2010 dus naar een referendum. Hebben ze een referendum gehouden. En ze willen echt niet dat ze onafhankelijk worden. Ja, maar denk je niet dat dat inmiddels wel veranderd is? Nee. Nee? Nee. Nee, nee. Misschien wel veel over, hoor. Misschien is het iets toegenomen, maar mensen willen toch wel... De wens om helemaal onafhankelijk te zijn, bedoel je? De wens om helemaal onafhankelijk te zijn. Ik denk niet dat mensen dat echt willen op de eilanden. Ik had het idee, ik was daar van de zomer 6,5 week... dat het er wel vaker over gaat. Dat er meer onvrede is. Over de ongelijke behandeling. Zeker, zeker, zeker. Zeker. Maar mensen willen toch... mensen willen meer autonomie. Maar niet helemaal de banden losnijden met Nederland. Wat je ook ziet, hè, is dat als het heel slecht gaat op de eilanden... dat mensen naar Nederland emigreren. En dan is het ook in Nederlands belang... in het politiek belang... dat ze in de eilanden gaan investeren. Er wordt nu ook gezegd van investeer in het onderwijs. Zodat mensen meer kans maken in het leven. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd, hè, want daar hebben we het over de streven naar zelfstandigheid. Wij willen zelf ons onderwijs inrichten. Bijvoorbeeld als het gaat om het vak geschiedenis. Wij willen niet vanuit het Nederlands perspectief dingen vertellen. Hè? Want de geschiedenis vertel je altijd vanuit jouw eigen perspectief. Wie de helden zijn, wie de schurken zijn. De eilanden willen... En wat die in die regio belangrijk is om op school te leren... Precies. Is in Nederland of in Europa natuurlijk heel anders. Precies. Ja. Henry wil van jou weten, hoe is de medische situatie op de eilanden? En dan hebben we het over, laten we zeggen, een goed voorbeeld. En dat is het eiland Sint Eustatius, vlakbij Sint Maarten. Dat is een Caribische gemeente, een bijzondere gemeente. Als jij even in Google wat intikt over ziekenhuis en medische situatie, dan vind je best wel nare berichten. Dat mensen niet tijdig naar een ander land worden gevlogen. Bijvoorbeeld naar Colombia, want wat er is... er zijn op zulke kleine eilanden zijn geen grote ziekenhuizen natuurlijk, met specialistische zorg. Als je op Sint Eustatius woont en je moet doorverwezen worden naar een specialist, moet je contact opnemen met Bonaire. Daar is een zorgverzekeringskantoor van de Rijksoverheid. En een ambtenaar daar beoordeelt of je kunt worden doorverwezen. Je huisarts kan niet zeggen van ja, Miluska, jij moet worden doorverwezen zo spoedig mogelijk naar Colombia. Nee, dat moet dan via de zorgverzekeringskantoor. En die ambtenaar op 400 kilometer afstand, denk ik, die gaat dan jou, ja, die gaat het beoordelen. En leven op dood situaties dan? Ja, dus daar gaan de klachten ook over. Daar gaan de klachten ook over. Dat mensen het vermoeden hebben dat zij dus niet tijdig worden uitgevlogen. Ja, en dat is een ernstige situatie. Daar worden ook kamervragen over gesteld. Dat wordt in de Tweede Kamer ook... bevraagd. Hoe zit het dan precies? Ook in coronatijd was het best wel spannend hoor, op zo'n klein eiland. En de route naar Nederland? Want dat kan ik me herinneren, dat er gewoon veel medisch verkeer was tussen de eilanden en Nederland. En daarna misschien de eilanden in Amerika, de Verenigde Staten. Ja. Bijvoorbeeld op Curaçao, hè, als je echt specialistische zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je leverfalen hebt, ja, dan wordt je Curaçao als autonoom land. Hè, die kan het zelf beslissen dat je dan naar Rotterdam gaat. Het Erasmus Medisch Centrum. Ja, mensen maken. Die route is wel vrij. Ja, voor Curaçao kan het zelf bepalen als autonoom land. Ja. Nee, maar ik bedoel, het mag ook. Het is gewoon ook. Nederland staat zeker, er ook zeker. Op. Zeker. En er wordt ook samengewerkt, hè, tussen Nederlandse ziekenhuizen en. Curaçao. Mm-hmm. Ja. Henry wil nog iets weten. Oh ja, over klimaatverandering. Nou, daar heb jij misschien in je door je podcast ook wel wat meer zicht op. Nelly Rosa zei net, de eilanden gaan niet helemaal verdwijnen. Die zullen altijd wel blijven bestaan. Is dat ook jouw vermoeden? Henry vraagt, welke eilanden lopen als eerst onder water? Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Hè? Bonaire is, als je vanuit het vliegtuig gaat landen, dan zie je hoe ongelooflijk plat Bonaire is. In de verte zie je dan een berg. Maar het bebouwde gebied is behoorlijk plat. En wetenschappers. Ja, Curaçao is nog heel heuvelachtig, zelfs bergachtig precies, te noemen. Precies. En de Sint Eustatius is een soort een taart uit de oceaan. Saba ook. Saba als een berg. Het is eigenlijk een vulkaan. Ja. Wat gelukkig al een paar honderd jaar niet is uitgebarsten. Maar Bonaire, Kralendijk, zoals het heet. Daar is daar geen ene dijk naar te zien. De situatie. Zorgelijk. Over ongeveer... 100 jaar, 150 jaar, dan hebben ze best wel een groot probleem. Hebben ze echt een groot probleem, want het hele gebied van Kralendijk dreigt onder water te gaan. Ja, en er zijn heel veel mooie villa's nu gebouwd. Heel veel mensen die hier in Nederland. En die huisman woont er. Ja. Nou ja, noem maar op, wie woont er eigenlijk niet? Ja. Ja. Ja. En het hele kustgebied is nu volgebouwd. Wordt ook wel gezegd dat het een soort van Nederlandse Ibiza is geworden. Ja, ik schrok Klein Zeeland hoorde ik. Ja, ik schrok er ook van. Was een paar jaar niet geweest. En dus vorig jaar geweest voor de podcast. En dat was ook de eerste vraag die mensen aan mij stelden. Bonaireanen, wat vind je hiervan? Ja, ik schrik ervan. Hoe volgebouwd het kustgebied is. Vol met hotels, vol met villa's. En dat ook die heel veel mensen zich niet echt zorgen maken om de klimaatverandering. Maar gelukkig is er afgelopen maanden flinke aandacht voor gekomen. Hè? Ja, met het rapport van Greenpeace. Ja. Ja. De rechtszaak die ze gaan aanspannen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Er wordt gezegd dat de rechtszaak best wel kansrijk is. Zoals Urgenda ook de rechtszaak heeft aangespannen tegen de overheid. Precies. Precies. En dat er gewoon nood aan de man is. Maar hoe kijk jij daar persoonlijk naar? Toen ik daar met mensen sprak, gewone mensen, dan vraag ik van, en? Merk je de gevolgen van klimaatverandering? Dat is natuurlijk een best wel lullige vraag. Want ja, probeer maar eens even, help snel even wat voorbeelden. Ja, en vooral als je een van de mensen van de 40% bent die in armoede leeft. Ja, dan heb je andere zorgen. Kan jou wat schelen? Nou ja, ze maken zich zorgen hoor. Ze maken zich zorgen. Maar in de eerste plaats wil je toch gewoon de dag weer overleven? Tuurlijk, maar ze merken wel op andere vormen dat de klimaatverandering speelt. Bijvoorbeeld op Bonaire, met dat laaggelegen gebied. Nou, als het flink heeft geregend, dan mengt het zeewater zich een beetje met het zoetwater. En dan komt brakwater over straat liggen. En als je met je auto daaroverheen gaat, ja, we weten allemaal wat zout doet met metaal, dan zul je vaker naar de garage moeten. En wat mij ook opvalt, is dat mensen, de rijkere mensen hebben wat hogere auto's. Dus ja, als je een plattere auto hebt, dan zal je toch wel vaker naar de garage moeten. En ja, dat voel je in je portemonnee. Dat is dan een concreet voorbeeld. Ja. En heel veel vissers maken zich ook zorgen hoor. Over de toekomstige generatie. Ja. Of er nog wel vis in de oceaan zal zijn. Ja. Met het koraalgebied dat verdwijnt. En gewoon stukken van Bonaire die ook gaan verdwijnen. Ja. Maar een Bonaireaanse boswachter die zei tegen mij ook van ja, maar ik maak me ook zorgen over geschikte woongebieden. Dat hij maakt zich zorgen dat de gewone Bonaireaan. Voor de dieren? Nee, voor de mensen. Oh. Omdat hij zich zorgen maakt. Van, kunnen straks mensen die niet veel geld hebben om geschikte terreinen te kopen, kunnen zij wel op goede locaties wonen? Gelukkig heeft Bonaire heel veel koraal voor de kust liggen, want er zijn golfbrekers, voor als er stormen zijn of orkanen. En koraal is zo kwetsbaar. Dat is ook een opmerkelijk verhaal. Bonaire, als Caribische gemeente. Het rioolsysteem is daar nog steeds niet op orde. Nederland heeft er een paar miljoenen in gepompt. Maar helemaal waterdicht is dat niet. Dus op Curaçao is dat ook nog niet op orde. Nee. Hoe is het op Aruba? Volgens mij is dat wel op orde daar. Ja. Want dat zijn geen bijzondere gemeentes. Maar goed, het is wel evengoed deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Ja, maar kun je het voorstellen dat op aanbeland het riool niet op orde is? Wat je erbij krijgt is dat het koraal al kwetsbaar is. Kwetsbaar voor van alles. En ook voor klimaatverandering. Want het zijn diertjes. Koraal is niet een plant, maar het zijn kleine diertjes. En die zijn heel gevoelig voor temperatuur. En zeewater. En vervuiling. En vervuiling. Dus dan, en met het riool wat precies, jij noemt. Ja. Sijpelt het vuil water toch door. Ja, en je wilt toch wel golfbrekers hebben. Voor de stormen. Ja. Omdat Bonaire zo plat is. Ja. John, je hebt meer muziek meegenomen. Een favoriet, een van mijn favorieten. Isaline Kallister, Dame Loaki. Waarom dat nummer? Nou, het grappige is, ik heb dit nummer pas in Nederland gehoord. Het werd heel veel gedraaid op NPO Radio 5. En ik vind het echt een hele leuke, swingende nummer. Iselin Kalister zingt vooral in het Papiamento. Is dit ook Papiamento? Dit is, klinkt Spaans. Ja, Damelaki is in het Spaans. Het is vooral in het Papiamento. Een beetje Spaans, zoals wij op Curaçao soms talen door elkaar. Een beetje van het dit en een beetje van het dat. Ja. Iselin Kalister nu op NPO Radio 1. Dit is De Nacht is Zwart. Dámelo aquí. Kalister met Dame Lucky. Ja, zeker. Je hebt goede muziek meegenomen, John. Je mag vaker komen. Dank je. Maar zeker passend bij deze uitzending natuurlijk. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio is John Samson. Ik zeg nog ons, gewoon omdat ik Lara zo mis. Maar ze is er vandaag niet. Bij mij in de studio is John Samson. Journalist bij het Caribisch Netwerk van de NTR. Podcastmaker ook. En onze uurgast deze nacht. Wat kunnen we van elkaar leren, John? Wij, de landen binnen het Koninkrijk. Ik denk de warmte. Dat mis ik soms van Nederland. Ik mis de hartelijkheid soms. Elkaar gewoon groeten op straat. Ja, het klinkt heel stom. Zondag of op maandag gewoon goede week toewensen. Ja. Het is voor een Judy Curaçao, voor een Curaçaoer, is het eigenlijk onbestaanbaar dat je elkaar tegenkomt op de maandag op werk en iemand zegt geen bon simang, goeie week. Gewoon, hi, goedemorgen. De week begint toch? Dan, ja. Dan, ja. Ja. Ja. Sommige mensen beginnen al op zondag. Hè? Weet je, en dat klinkt als iets heel simpels. Maar daarmee geef je elkaar een soort van start zijn van dit gaat een goede week worden. We gaan ervoor. Het is een bepaalde vibe. Een hele warme vibe die je elkaar toewenst. En iedereen begint de maandag zo vrolijk op de eilanden. Ja. Ik mis dat soms van hier. Ja, sowieso. Gewoon elkaar groeten op straat. En even tijd maken om de belangrijke dingen van het leven te vragen. Hoe gaat het met je vader? Hoe gaat het met je moeder? Hoe gaat het met je kinderen? Ja, dat gebeurt wel in dorpen, hoor. Ook waar ik woon. Ja. Dat je elkaar groet. Ja, als je er vandaan komt. Ja, je stapt niet een bus in Amsterdam, bus 15. En dan begin je iedereen, gesprek. Nee. Dat je überhaupt iedereen begint te groeten. Hè? Want op Curaçao bijvoorbeeld, als je een bus instapt... en dan zeg je tegen de buschauffeur goedemorgen... maar daar kijk je ook je medepassagiers aan. Goedemorgen, bon dia. Ja. En als niemand iets terug zegt, dan zeg je nog een keer... maar dan keihard, nog even nadrukkelijk. Bon dia. Goedemorgen, Dan geven mensen dan wel antwoord, hoor. Frank wil weten, spreken ze op Curaçao wel Nederlands? Ja. Nee, je moet niet lachen, heel veel mensen weten het niet. Nee, maar het is goed dat je dat vraagt, Frank. Mensen spreken heel veel, de merendeel van de bevolking spreekt Nederlands. En sterker nog, de scholen zijn ook in het Nederlands. Veruit de meeste scholen. We hebben HAVO, VWO-scholen, MAVO-scholen. Het onderwijs is vooral heel erg gebaseerd op het Nederlandse. Maar de reden waarom ik lach is omdat ze eigenlijk toch wel zo weinig van elkaar weten. Ja. Dat Nederland zo weinig van de eilanden af weet. Ja, dat is ook zo. En daarom deze uitzending. Henry wil ook nog weten, in Nederland eten we haring, kaas en hagelslag. Wat zijn traditionele gerechten op een van de eilanden daar? Mm. Johnny Kick, ja. Pasteertje. Ja. En kaasballetjes. Hè. Ze hebben van Nederlandse kaas. Een bitterballen. Het lijkt op een bitterbal en een oliebolachtig iets. Maar het is zo lekker. Dus als je naar Curaçao gaat, vraag vooral om kaasballetjes. Ja, ik vind het echt niks. Nou, dat is een perfecte mix tussen Curaçao en Nederland. En Martin wil weten, is er veel verschil tussen het Nederlandse deel van Sint Maarten en het Franse deel? Oh, zeker weten. Zodra je de grens overgaat, je rijdt er gewoon overheen, net zoals je, weet ik veel, hier in Europa overheen rijdt. Maar dan zie je dat de straten net zo zijn als in Frankrijk. De nummerborden zijn precies zoals in Frankrijk. De huizen zijn anders. En dat is rechtstreeks een provincie van Frankrijk. Dus op dat moment ben je echt letterlijk in Frankrijk. En je mobiele provider van de Nederlandse kant, die doet het dan weer niet op de Franse kant. Het zijn er gewoon twee. Terwijl je een paar meter verder bent. Ja. Dus, dat is ook hier. Als je naar de België gaat, dan is dat ook hetzelfde natuurlijk. Ja, maar daar ben je letterlijk in de EU. En zodra je weer naar de Nederlandse kant bent, dan ben je in het Koninkrijk der Nederlanden, maar niet in de Europese Unie. Huh? Ja. En dan spreken mensen Frans. En aan de Nederlandse kant spreken mensen Engels. Ja. Een van de 5 officiële talen binnen het Koninkrijk. Ja. Nou, we kunnen nog heel lang door. Hebben we niet. Ik weet dat jij binnenkort weer gaat. Is dat work or pleasure? Ik ga voor het eerst in lange tijd gewoon voor vakantie. Ik hoop het. Ik ben journalist, dus misschien dat ik toch nog even... Ja, je kunt het soms niet helpen als je verraden tegenkomt. Maar ik hoop gewoon dat ik gewoon 3 weken lang ga uitrusten. Welk boek neem je mee? Zeg Mondi. Miruska Meulens hier naast mij heeft een prachtig kinderboek geschreven met heel veel leuke weetjes. Het is een griezelverhaal voor kinderen, maar heel veel leuke weetjes over de papiamentstaal en bijgeloof en de natuur. Lees dat boek. Neem jij mee? Ik ben al mee begonnen. Spannend. Dankjewel voor je komst naar de studio. Journalist John Samson van de Caribisch Netwerk van de NTR. Zometeen gaan wij nog een uur verder hier op NPO Radio 1 met De Nacht is Zwart. Dus blijf bij ons. Tot zo. Fijne nacht. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal.

water en ijs. Yeah, yeah, yeah. Hij zegt Alia, ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia. What's love, got to do, kreeg die vibe van Tina. Ik ben zelfstandig, wil die band zelfs zien, ja. Ik wil mijn money wit, wit, net als Campina. Weet je van mijn vibe en je wilt het long time. Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij. In die rainy days ben je zelfs mijn sunshine. Yeah, yeah, yeah. Mamia, schat ik voel je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik in je zie, ja. Ik ben van Strana, maar die man noem me Sina. Schatje, breng je goed, goed vibe. Mamia, schat ik voel je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik in je zie, ja. Ik ben van Strana, maar die man noem me Sina. Schatje, breng je goed, goed vibe voor Alia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vertel het me, tell me wat je voelt als ik je touch. Vertel me dat dus, hey, waarom vliegen naar de bocht. Bandia, schatje, ben je nu pas in love. Die good vibes is precies waar ik zocht. Ik weet je van mijn vibe en je wilt het long time. Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij. In die rainy days ben je zelfs mijn sunshine. Yeah, yeah, yeah. Bandia, schat ik voel je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik in je zie, ja. Sinta, penso, tempo não está bato junto. Me dê-me chess, me tinha herida, não profundo. Tenho a noite, me empadrou, me processo, perdido, não estou junto. Entre o mundo, contra nós, e ora, e nós estou contra o mundo. Me dá querer, dê-me chess, mas quer me ver, não estou junto. Quando eu duro, pero, maia, blastro, bê. Nem mais que me dá cubo, toque, mas que dá nave, fé. Tem coi, marica, que ainda cúmplice. Nunca está em nós, passou em lifestyle, que de entrar, me dê. Me dê confiança, nega do soco, pra fêmea. Bitch, em futuro. De trem, se você é que se moçava de mais cair desse etapa. Nós estamos burbando pra direita e bibar. Em caia, tororo, eu tô cor e bibar. Espírito, um docinho, um bocado e bibar. Ah, ninguém sabe, boçando a parede na metade. Papiamento, dat is de taal die je hoorde. En de artiest was Rich, Kalash, Quincy en Charmaine met Spiritu, oftewel geest. Wat zou jij nog willen weten over het Caribische deel van ons koninkrijk? Dat is de vraag die we je deze nacht stellen. Dat is de vraag die ook al eerder op sociale media is gesteld. Als je op Instagram zit, dan kan je via het account @omroepzwart.nl... of nee, niet .nl natuurlijk, @omroepzwart... Dit soort vragen voorbij zien komen. En daar hebben we reacties op gekregen. De eerste die je gaat horen is het voice-appje van Noah. Hoi, met Noah. Op de vraag, wat willen jullie weten over het Caribisch Koninklijk Gebied en überhaupt het Koninklijk Gebied, heb ik de volgende vraag. Hoe zit het eigenlijk met die eilanden? Van wat is nou, valt onder het Koninkrijk der Nederlanden, wat niet? En welke verdragen zijn er? Ik heb echt geen idee. Ik weet alleen ABC-eilanden, maar Curaçao is niet onderdeel van. En dan heb je er nog Sint Maarten en nog iets. Sint Eustachius. Ja, ik heb echt geen idee eigenlijk. Nou, dat kan ik je vertellen, Noah. Je hebt dus inderdaad de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, waarvan Bonaire dan een bijzondere gemeente is geworden sinds 10 oktober 2010. En Aruba was al een eigen land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao is nu ook een eigen land, omdat de Nederlandse Antillen helemaal zijn komen te vervallen. En dan heb je ook nog de Bes-eilanden. En dat zijn Bonaire, bijzondere gemeente van Nederland, dus Nederlands grondgebied. Sint Eustatius, ook een bijzondere gemeente van Nederland. En Sint Maarten. En Sint Maarten is ook op Saba, sorry. En Saba is ook een bijzondere gemeente. Ja, nou, dus dat kun je ook. De SSS-eilanden worden ze toch ook genoemd? SSS, ja. Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En Sint Maarten is dus ook een land geworden op 10-10-10. Dat is al een beginnetje, dat is de basis. En van daaruit kan je natuurlijk nog veel meer opzoeken over die eilanden. Want ja, hoort gewoon bij Nederland. Dus hartstikke leuk hoor, super interessant. Ik hoop dat ik je al een beetje op weg geholpen heb. Jeannette had ook een vraag voor ons. Goedenavond, mijn naam is Jeannette. Ik ben wel benieuwd of er een echte schadevergoeding komt voor het eiland, zodat we die kunnen herstellen. Het onderwijs daar en hier, daar mag wel meer openheid gegeven worden van de geschiedenis. Kan ook denken aan studiebeurzen voor de Antilliaanse jeugd hier. Maar de zorg en de wegen daar heeft ook wel aandacht nodig. Ik denk dat een excuses een stukje erkenning is en de schadevergoeding een stukje herstel. Maar ik ben wel heel benieuwd of deze er gaat komen. Ja, dat is een vraag die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik kan je wel vertellen, Jeannette, wat ik denk. Ik heb het idee dat we de volgend jaar nog wel gaan meemaken dat er excuses komen. En dan heb je het natuurlijk over het slavernijverleden. Of er dan ook reparaties, hè, zoals ze dat noemen, herstelbetalingen aan vastgeknoopt worden. Ja, als ik kijk hoe graag mensen de hand op de knip houden in Nederland, dan denk ik dat toch niet. Al heb ik ook horen spreken over een fonds dat alvast in het leven is geroepen. Dus ja, het kan nog alle kanten op. Grappig is dat ik gisteren sprak met Ronald Snijders. En die had zoiets van, ja, komen ze nu mee? Ik wacht al zo lang op excuses. Als die er al komen, nou, dan is het een beetje laat. Maar daar denken natuurlijk een heleboel mensen anders over. We kregen ook nog een vraag ingestuurd van Dion. Waarom hoort het Caribische gebied nog steeds grotendeels bij Nederland, terwijl ze aan de andere kant van de wereld ligt, er al jarenlang meningsverschillen zijn en genoeg met elkaar mensen die het liefst onafhankelijk willen worden, en ze is mogelijk betere kansen hadden als 100% onafhankelijk waren? Ja, dat is een goede vraag. We hadden net het hele uur hiervoor journalist van het Caribisch netwerk van de NTR, John Samson, in de studio. En die had daar ook wel ideeën over. Eén van de argumenten is dat tijdens het referendum voor 10-10-10 de meeste mensen toch graag bij Nederland wilden blijven. En het is nog niet zo gemakkelijk om dat soort hele jonge democratieën die geboren zijn vanuit kolonialisme en vanuit slavernij ineens onafhankelijk te maken. Het bestaat nog maar 400-500 jaar. Hè? Dus dat is echt niet te vergelijken met landen in Europa bijvoorbeeld. Dank jullie allemaal hartelijk voor de vragen die je hebt gesteld. Ik kijk nog heel even gauw of er in de app nog vragen binnen zijn gekomen. Want dan kunnen we het afsluiten. All Nightmare Long, dat is vast een pseudoniem, vraagt, wordt er op Sint Maarten, zowel op het Nederlandse als het Franse deel, met de euro betaald of met lokale valuta? Nou, ja, Sint Maarten is een eigen land, dus gewoon eigen valuta, dat is gewoon de dollar. Zoals op Curaçao met de Antilliaanse gulden, de gulden wordt betaald. En op Aruba ook met de dollar wordt betaald. Alleen op Bonaire en Saba en Sint Eustatius is wel de euro. Oh, wel de dollar? Maar je kan daar ook met de euro terecht, toch? Ja, John zit hier nog. En die roept vanuit de verte, hoor ik dat. Nee, kan je niet met de euro betalen? Oh, alle Caribische gemeentes, dan kan je met de dollar terecht en niet met de euro. Dat is ook wat. Ik weet wel dat ze op Curaçao gewoon de euro ook net zo graag zien komen, hoor. Dus als je geld uit te geven hebt, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Officieel kan het niet. En Gerben vraagt, hebben ze in het Caribisch gebied ook hetzelfde gedoogbeleid qua drugs? Nee, zeker niet. Nou, tuurlijk willen ze het. Ze willen het overal ter wereld wel, dat gedoogbeleid vanuit Nederland. John, als je nog mee blijft praten, dan moet je gewoon hier komen zitten. Niet vanuit de verte blijven roepen. Dank jullie allemaal hartelijk voor de vragen die je had. En ik hoop dat deze uitzending ervoor gezorgd heeft dat je wat meer nieuwsgierigheid krijgt naar die toch wel interessante, maar ook ingewikkelde samenstelling van het Nederlandse Koninkrijk en de verschillende landen die daarin horen. Zometeen hoor je hier de stadsdichter van Hilversum, Charlotte de Raad. Maar nu eerst muziek. Ze heeft een Edison op haar naam staan, is ridder in de orde van Oranje-Nassau, kreeg lovende kritieken voor haar optreden tijdens in de Verenigde Naties in New York. En toch kennen maar heel weinig mensen haar muziek. Nou, daar zijn we al een beetje mee begonnen om daar verandering in te blijven. Want John Samson heeft het vorige uur ook iets van Isaline Kallister laten horen. Maar weet je, we vinden dat haar jazzy sound het verdient om nog een keer gehoord te worden. En dan in het Nederlands, want nu hoor je De Lucht Zit Nog Vol Dagen op NPO Radio 1. Ik heb te lang getreuzeld, veel te lang, veel te weinig gedaan. Altijd maar, ja maar, altijd, ach, laat maar. Het is duidelijk, dit moet zijn gedaan. Zonder dat ik wist wat de vraag op weer was. Kan het niet harder, kan het niet mooier, kan het niet vlugger, kan ik er vanaf. Want de lucht die zit nog vol dagen. Dagen van nou, dagen van later en dagen die gisteren kunnen dragen. Ja, de lucht die zit nog vol Iselin Kalister hoorde je. En ik denk dat ze echt alle talen in het Koninkrijk de Nederland, alle vijf officiële talen, beheerst. Maar van de Nederlandse gebarentaal heb ik dat nog niet helemaal zeker. Moet ik het toch eens vragen. Charlotte de Raad is in 2021 benoemd tot stadsdichter van Hilversum. Charlotte deelt haar werk op verschillende podia, van de Dutch Media Week tot het AI Film Museum. Ze is zelfs medeoprichter van een spoken word podium in Hilversum. Naast haar werkzaamheden als spoken word artiest is Charlotte ook programmamaker. Kortom, van alle markten thuis. En vandaag doet ze voor ons een speciale bijdrage. Charlotte, waar gaat jouw spoken word bijdrage over? Ik wil jullie graag een verhaal vertellen ter introductie van het stuk dat ik zo ga delen. Het verhaal gaat zo. Toen ik voor de eerste keer tot voor de poort van het opvangcentrum in Ter Apel kwam, was ik ongeveer 10 jaar. Mijn beste vriendin en haar familie kregen destijds zomaar uit het niets een brief op de mat, met daarin het gegeven dat ze na diezelfde 10 jaar in Nederland moesten vertrekken. Omdat mijn ouders mij meenamen naar alle optochten en protesten, alle bijeenkomsten en gesprekken, was ik die dag ook daar in Ter Apel. En ik weet het nog goed, omdat het de tweede keer was dat mijn kinderlijke beeld van de wereld werd aangetast, wat voor mij nog niet eens het ergste was. Maar daar zat toen we aankwamen rijden buiten in de kou. Een familie die niets liever dan naar binnen wilde. Hun kinderen liepen samen op en neer naar de bewaker om te vragen en vragen en vragen. Dit is precies waar het gebeurde. In het zien van deze man achter het dikke glas die niet omkeek of antwoord gaf en net deed of ze niet bestonden en daarmee hun stem ontnam. Hun ouders smeekend om journalisten. Iemand die hun verhaal kon vertellen. En toen moesten mijn vriendin en haar familie nog naar binnen. Ik kon mij niet voorstellen hoe eng het moest zijn om langs diezelfde man het dikke glas en hoge hekken achter je te laten om vervolgens ondervraagd te worden in een verhoorkamer. En kijk nu, 18 jaar later. Mensen die hier na een lange reis zijn aangekomen slapen sporadisch buiten voor diezelfde poort. Gezinnen met kinderen regenen nat terwijl ze wachten op een overvol onderdak. Schuilen in tenten, caravans, campers, onder luifels of overkappingen is verboden, maar een alternatief is er ook niet, dus doen we niets. Ik vraag me af waar al die stemmen van Nederlanders die pronkten met hun inzet voor gevluchte Oekraïense mensen nu zijn. En daarmee kom ik bij een stuk dat ik een paar maanden geleden schreef. Dat is geïnspireerd op deze vaak selectieve Nederlandse gastvrijheid. Onze mensen. Ik ben heel benieuwd. Laat me horen, Charlotte. Dit zijn onze mensen. Niet de Syrische, niet de Pakistaanse. Dit zijn mensen zoals wij. Niet de Palestijnse, niet de Afghaanse. Dit zijn onze mensen. Europeanen. Considered white, civilized, decent people. In tegenstelling tot de rest. En hoe nodig en hartverwarmend. Al die open armen, deuren en grenzen. Al het halen en brengen, verzamelen en schenken. Hoe terecht en voorbeeldig dat ook is. Er gaat iets mis. This is very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair getting killed. See, vele witte harten kloppen sneller voor degene waarin ze zich herkennen. See, vele witte mensen willen het niet hebben over racisme en discriminatie, maar waar waren en zijn dan al die middelen en bedden voor de rest? Hebben zij geen recht op deze mate van witte empathie? Zeg mij. In hoeverre spelen kleur en cultuur een rol in de gastvrijheid die we nu zien groeien uit Nederlandse bodem? Ik zou erin willen blijven geloven. Ik zou mijn kinderen willen kunnen vertellen dat hier, no matter what, elk mens dat gevlucht is zich kan uitstorten in een omhelzing van erkenning. Dat hier iedereen welkom is om te overnachten wanneer thuis de engelen uit de hemel vallen. Dat hier dan een bed staat in ons midden waar niet selectief op wordt neergekeken. Een bed waar, los van alle geschreven regels, een mens mag zijn. En dat daar dan een nieuwe dag aan mag breken. Want dit zijn onze mensen. Dankjewel, Charlotte. Prachtig spoken word. Charlotte is op 14 oktober te horen tijdens de prijsuitreiking Erfgoedfestival Gooi en Vecht. En als je nou benieuwd bent naar meer van haar werk, volg haar dan op Instagram. Dat kan @CharlotteDeRaat met dubbel D aan het eind. Of @Stadsdichter035. En ja, ik zou het gewoon zeker doen. Want Charlotte heeft nog veel meer moois op haar sleeve. Zoals ze dat in goed Engels zeggen. Muziek Elvis Crespo nu met Suavemente. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. What? Kus me zachtjes, zingt hij eigenlijk. Hartstikke heerlijk nummer. En vroeger, ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger gingen we dan naar het strand van Mambo Beach. En dan had je Wet n Wild en Mambo. En dan werd gewoon dit nummer gedurende de avonden, nou, ik denk wel 3 of 4 keer gedraaid. Heerlijk. Heerlijk meringue dansen. We hebben de hele uitzending al, ik weet niet of je door had, aandacht voor het Caribisch gebied, het Caribische deel van ons koninkrijk. Ook dit laatste half uur ga ik daarmee door. Ik ga bijvoorbeeld in gesprek met Julien Ignacio. Hij is een van de samenstellers van de bundel en ik heb hem nu net in handen, want hij is echt kakelvers. Dat wij zongen, waarin essays staan van 20 Caraïbische schrijvers. En ik zal niet liegen, ik ben een van die 21 zijn het er, geloof ik. Mensen die hebben geschreven. Maar ja, als ik niks meer kan behandelen waar ik aan mee heb gewerkt, dan blijft er maar heel weinig over. Want ik doe nou eenmaal heel veel. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Het is een bloemlezing, dit boek. En hij werd gepresenteerd gisteren tijdens alweer de 10e Caraïbische Letterendag. En Julien is dus een van de samenstellers. Goedemorgen, Julien. Goedemorgen, Minuska. Ik zei het al, hè. Ik sta er ook in. Ik vind het echt heel fantastisch dat die bundel er is gekomen. Een ode aan de Caribische literatuur. Caribisch-Nederlandse literatuur, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar het waarom snap ik al wel. Maar hoe is deze bundel precies tot stand gekomen? Nou, even kijken. Raoul de Jong en Michiel van Kempen, dat zijn twee mensen die ook bij de werkgroep Caribische Letteren zitten. En ik weet nog dat Raoul de Jong is ook schrijver en Michiel van Kempen, wetenschapper, onderzoeker. Ja. Ja, en wij hebben dit idee opgevat eigenlijk om een brug te slaan tussen de twee generaties, dus tussen schrijvers van toen uit de Caribisch Suriname en de schrijvers van nu. Omdat wij zien dat, dat er steeds meer Caribisch Surinaamse schrijvers zijn die in de aandacht zijn komen te staan de afgelopen jaren. Dat er steeds meer aandacht voor is, steeds meer prijzen worden gewonnen, steeds meer verkoopcijfers worden ook steeds beter. Dan heb ik het bijvoorbeeld inderdaad over Jack Roman van Raoul de Jong of over Radna Fabias. Ja, dat soort mensen. Dus we hadden zoiets van, we waren benieuwd naar hun inspiratiebronnen en er zijn gewoon een heleboel hele mooie, goede schrijvers geweest, vroeger ook. Die ook wat weinig aandacht hebben gekregen binnen de Nederlandse literatuur. Wij wilden die mensen ook met name in het zonnetje zetten, ja. En je zegt Caribische schrijvers, maar jullie hebben het wel heel breed genomen, want de Surinamers doen ook mee. Ja, het is echt Surinaams-Caribisch. Dus dat is die combinatie, dat is echt waar we naar hebben gekeken. Bijvoorbeeld Boelie van Leeuwen of Farmatien's Arion, waar jij heel fraai over hebt geschreven, dat we wel een verdeling willen hebben tussen de Antillen en, of de voormalige Antillen moet ik zeggen, en schrijvers uit Suriname. Ja, want in mijn tijd, hè, toen ik op de middelbare school zat, was er zo weinig over bekend dat de docenten een vergadering speciaal moesten beleggen om te bepalen of ik überhaupt mijn Nederlandse lijst, boekenlijst, volledig uit zwarte Caribische schrijvers mocht laten bestaan. Mm-hmm. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Dus nee. Daar moest een vergadering van komen. Ook al valt dat allemaal onder de Nederlandse literatuur. Ja. Hoe is dat nu dan? Nou, er is wel iets meer aandacht voor. Ook met name door die aandacht die, want zo werkt het toch vaak, dat het eerst in de media en wat meer aandacht moet krijgen, dat het ook hier doorcijpelt, zeg maar. Maar het is, er is één schrijver geweest, die Partiens Arion Dubbelspel, die wel een tijdje geleden echt door de Nationale Bibliotheek is verspreid. Dus dat is wel een wat bekender boek geworden. Dat was het al een beetje, maar toen nog meer. Maar ik denk dat het gewoon, het is gewoon een blinde vlek. Ik kan het niet anders zeggen, ook in het onderwijs. En daarom is dit boek ook zo belangrijk. Ook bijvoorbeeld voor scholieren op de middelbare school. Ik denk dat het een hele interessante bundel is om kennis te maken met ook met gewoon de Nederlandse taal, dat die op een hele creatieve manier plekken in het voormalig koninkrijk gebruikt wordt. En dat daar hele mooie literaire producten uit voortkomen eigenlijk, die minstens net zo boeiend zijn als de gebruikelijke grote drie of Mulischen, Reef en Hermans enzovoort. Ja, het is ook wel tijd om dat gewoon niet meer de grote drie precies, te noemen. Nee. Want we kunnen er nog wel een paar verzinnen, geloof ik, die dat ook best wel heel erg goed zijn. Ja, zeker. Helemaal. Nou was gisteren op de 10e Caribische Letterendag de vraag, wat betekent die titel nou eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die dat willen weten. Dat wij zongen. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk afgeleid van een gedicht van Bernardo Aceto. Dat is een Surinaamse dichter die ook die in 82 is overleden. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet Dat ik zong. Dus het enkelvoud eigenlijk. En ik weet nog dat ik contact heb opgenomen met Alfred Schaffer, de dichter die in Zuid-Afrika woont en een Arabische moeder heeft. Hij heeft vanaf eigenlijk zijn eerste bundel gigantisch veel prijzen gewonnen. En hij kwam eigenlijk zelf met het idee van hey, ik wil graag Bernardo Aceto behandelen. En ik kende hem niet, dus ik ben toen hem gaan lezen. En ik vond het zo ontzettend mooi, met name het gedicht dat ik zong. Ik zal het gewoon even heel kort gedichtje. Dat ik eens zo klein werd, dat ik in mijn wezen glom en zong. Alsof ik deel werd van een gong. Zo was het, in één wegstervende toon, dat ik zong. Nou, dat vind ik, het is een hele mooie beschrijving van eigenlijk in het moment leven, dat alles in het moment aanwezig is. En toen dachten we van, maar onze voorouders, onze schrijvende voorouders, maar ook alle andere voorouders, die hebben gezongen in de zin van dat ze hun liederen, hun verhalen hebben bewaard en doorgegeven. En dat is ook waar deze bundel over gaat. Nou, vertelde ik al dat ik mocht meewerken. Daar ben ik hartstikke blij mee en ook super trots op. Maar ik zat gisteren tussen echt een heleboel grote namen. Noem er eens een paar. Nou ja, Alfred Schaffer is er eentje natuurlijk. Even kijken, Sanneke van Hasselt was er waarschijnlijk ook. Dat is ook een heel goed dienbouwer, dichter. Even kijken, er zijn er zoveel. J.C. Herrenberg. Astrid Roemer zullen de meeste mensen wel kennen. Tessa Leeuwse, Chris Polane. Tommy Wieringa heeft meegewerkt. Ja. Ruth Sanne Jong, Erik de Brabander. Gershwin Bonifacia. Japan, Daphne Huisde, Gershwin Bonifacia. Ken Margoulal. En Roberto Petzold. Ja, dus Jullie hebben nogal wat mensen bij elkaar gekregen. Ja, het was heel mooi hoe mensen reageren. En dat gaf ook aan dat er denk ik ook een grote behoefte was. Ook onder de schrijvers dat ze het belang daarvan zagen. Maar ik denk echt ook voor het grote publiek. Het is echt een cadeautje. Denk ik voor iedereen. Ja. En welke auteurs worden zo'n beetje behandeld? Je hoeft ze niet alle 20 te noemen hoor. Nee. Nou, je noemde al, even kijken, Astrid Roemer natuurlijk, die is zelf aan het schrijven. Die heeft zelf een essay geschreven. Ik zie even kijken hoor. Bijvoorbeeld, ik noem even Johanna Schouten Elsenhout, Surinaamse dichteres, de eerste. Hans Vaatwijze, bekende Surinaamse dichter. Poelie van Leeuwen. Pierre Lauwe, Curaçaose dichter. Edgar Cairo natuurlijk. Pacmatine Arjon. Bea Vianen. Leo Ferrier. Annie Ramdas. Ellen Ombre. Dat zijn denk ik wel de... Ja, de grote namen. Ja. Jij bent zelf auteur. Jouw roman Kus wordt straks opgevolgd door een nieuw boek. Waar werk je ook weer aan? Goudjakhals heet dat, ja. Goudjakhals. Wanneer komt het uit? Zomer volgend jaar. Ja. Oh, dan zijn we tegelijk hard aan het werk. Precies. Ja, mijn komt ook zomer volgend jaar. Maar je hebt zelf niet meegeschreven. Je hebt wel een voorwoord geschreven. Klopt. Zou je daar... Nee, voordat ik je vraag of je daar een stukje van wil voorlezen. Waarom eigenlijk niet? Waarom hebben jij en Raoul de Jong, ook een gevierd auteur, Michiel van Kempen, die is, heeft ook boeken op zijn naam staan. Waarom hebben jullie niet zelf meegeschreven? Nou, we hebben eigenlijk een duidelijke keuze hierin willen maken. Dat we zijn de samenstellers. Of We doen mee als auteur. We hebben, ja, anders riekt het voor mij ook een beetje naar een soort, bijna een soort belangenverstrengeling. Dus we willen onze rol daarin zuiver houden. En het betekent niet dat we het niet hadden, graag hadden willen doen. Maar er zijn natuurlijk ook andere podia waarop wij dat individueel nog zouden kunnen doen. Dus we wilden zelf duidelijk die rol als samenstellers en anderen, ja, gewoon de ruimte geven om, ja, om hun, hun teksten te laten zien. Ja. Nou, dank je wel. Je hebt gelukkig wel een heel mooi voorwoord geschreven. Zou je daar een stuk van willen voorlezen? Ja, a sense of belonging. In een gedicht of verhaal kun je verdwijnen. Het strijdlos van de taal neemt je mee op een geestverruimend avontuur. Zonder te bewegen reis je in je hoofd door tijd en ruimte. Parallele universa ontvouwen zich. Soms leer je personages kennen die imaginaire vrienden worden voor het leven. Tijdens het lezen verandert je tijdsbeleving. Uren worden minuten, een avond krijgt de diepgang van een jaar. Woorden en zinnen, beelden en metaforen slepen langs elkaar heen als slijpstenen. Lichtflitsen onthullen het stille woud van de verbeelding. Een plek zonder klokken, met geen kompas te vinden. In dit in facetten geslepen diamantbos is alles mogelijk. Bestaan er geen grenzen. De verhalen en begeleidende essays in deze bundel laten bij uitstek het grenzeloze karakter zien van literatuur in het algemeen en de Caribische dicht- en vertelkunst in het bijzonder. Bernardo Arceto, die ons de titel van deze bloemlezing aanreikte, zong zijn versen over de grens van de oceaan en over de grenzen van zijn pijn. Tommy Wieringa haalt Dolly van Leeuwen aan wanneer die schrijft: ieder mens is een universum, een groot geheim, want ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Er zijn geen lelijke mensen. Het is ons kijken dat hen vernedert. Hun schoonheid wordt hersteld door het zien. Deze verzameling teksten laat zich lezen als een uniek cadeau, resultaat van een eeuwenlange verspreiding en vermenging van volkeren binnen het voormalig Nederlands koloniaal rijk, de kruisbestuiving van culturen, talen en geschiedenissen. Of neem deze regels uit het gedicht Weemoedig, wederom van de Surinaamse dichter Bernardo Arceto. De barre, besneeuwde weg waarop hij eindeloos voorschokte, had hij volgestrooid met miljoenen blokjes ananas. De diaspora in je dragen betekent iedere dag de gevoelige spagaat uitvoeren tussen hier zijn en daar, tussen immigrant en emigrant, tussen moedertaal en tweede taal, tussen zijn en anders zijn. Het betekent verdwalen in het spiegelpaleis van dubbele identiteiten, de nooit geheel vervulde behoefte aan een sense of belonging. Maar als deze bloemlezing één ding laat zien, is het dat deze spagaat tegelijkertijd een diepgaande creatieve beweging is. De pijnlijke slagschaduw van het koloniaal verleden, de problematiek van de buitenstaander en de manifestatie van eigenheid in een particuliere vorm die soms schuurt en moet schuren. Ze vormen de zaden waaruit, dwars door het asfalt van onderdrukking, verwarring en verscheurdheid heen, dit boeket Fleur du Mal kon opbloeien. De Watapada-bomen op de diabaas van de voormalige Curaçaose plantage Luchtenberg. De twijfel gebruikten mensen die door bomba's en blanke officieren werden afgeranseld tot hun lijven vol koudvuur zaten. De hete straten van Parimaribo, omringd door de eindeloze bossen waar de marons hun vrijheid opeisten. De zuigende klei waaruit Hindustanen en Javanen hun toekomst moesten zien te creëren. Het zijn die gronden geweest waarop schrijvers, mens, dier, boom en ding nieuw leven inbliezen met de warme adem van hun taal. Nou, het raakt me echt enorm. Ik had hem zelfs al gelezen en nog steeds komt het binnen. Je haalde een fragment, of jij zei, je had het over zijn en anders zijn. Het verschil tussen zijn en anders zijn. Jouw stukje. Ja, dat komt terug in het verhaal van Frank Martinus Arion dat ik bespreek. Wat van de vorige eeuw is en toch nog steeds zo actueel. Want wat ik gisteren ook merkte is dat het bij heel veel mensen gewoon nog zo, ja, emotioneel is. Ja. Hoe kan dat? Als je, jij hebt al die verhalen gelezen. Hoe kan het dat het nog steeds zo vol emotie is voor mensen die hier soms zelfs zijn geboren, zoals Raoul de Jong? Mm-hmm. Nou, ik denk dat komt omdat het, wij staan op de schouders van onze voorouders. We hebben iedereen uit het Surinamisch gebied heeft in zijn, ja, bloedlijn voorouders die met name ook de slavernij hebben doorstaan. Het feit dat wij hier zijn, dat onze voorouders dat hebben doorleefd, en niet alleen doorleefd, dat ze er zelfs liederen over hebben gezongen en gedichten over hebben gemaakt en verhalen hebben geschreven. Dat is zo'n bekrachtiging van hun kracht. En ik voel ook heel veel dankbaarheid dat wij door dat wat zij hebben moeten doorstaan, dat wij eigenlijk als koning en koninginnen opnieuw geboren hebben kunnen worden. En dat ook laten zien in de taal, in het zingen en het schijnen van de Nederlandse taal. Dus van de voormalige, zeg maar, onderdrukker. Nou, dan, dat is sterker kun je niet zijn. Je zei al in het begin, je wilde een brug slaan. Hè? Dus jij, Michiel en Raoul wilden een brug slaan tussen hier en nu. Is dat nog nodig? Ja, ja, want we hebben genoeg, denk ik, gezien de afgelopen jaren. Ook bijvoorbeeld, de Zwarte Pieter discussie en al die, dat hele dat. Het is wel heel duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. En ik heb het idee dat mensen, zodra je over het verleden, met name het koloniale verleden, hebt, dat mensen zich, veel Nederlandse mensen, zich gelijk aangevallen voelen. Zo van, ja, dat waren onze voorouders en daar heb ik niks mee te maken. Of dat heb ik niet gedaan. Maar ja, Europees Nederlanders, hè? Want wij zijn allemaal Nederlander. Ja, sorry, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar het gaat hier niet om dat, het gaat niet om blame game, maar het gaat om het onderkennen dat het is geweest. Dat je ook als niet-Europese Nederlander, dat je je gezien wil voelen. En dat die geschiedenis ook een deel van ons. En dat het er is, dat het er is geweest en dat we daarin gezien worden. Ik denk dat dat belangrijk is, ja. Er was één auteur gisteren, en hou me te goede, maar volgens mij was het Ronald Snijders, die zei van ja, maar ja, ze nu nog met excuses komen, het zal allemaal wel. Ik wacht al zo lang. Ja, nou ja, dat ik begrijp denk ik een beetje waar het vandaan komt, maar ik denk dat we, hoe zal ik het zeggen? Ik denk dat voor onze gemeenschap, laat ik hem even zo zeggen, de Surinaamse Caribische gemeenschap, dat het heel essentieel is dat we onszelf eerst ook, dit verleden omarmen. Dat we zien dat het een deel van ons is en dat het ons ook gemaakt heeft wie we zijn. Dat dat juist iets is om trots te zijn. Want als je wacht tot je het excuus, zeg maar, van buitenaf aan jou gegeven wordt, ook op een persoonlijk vlak, ik denk dat dat niet werkt. Je moet eerst naar jezelf toe en dan kun je de ruimte creëren waarin eventuele excuses misschien mogelijk zijn, maar die heb je niet nodig, zeg maar. Die heb je jezelf al gegeven. Maar wat bedoel je dan precies met excuses aan jezelf geven? Nou, hoe zou ik dat zeggen? Het betekent dat je het is net zoals op het persoonlijke vlak. Weet je wel, een slecht huwelijk. Je besluit uit elkaar te gaan. Ja. Hij heeft het geflikt. Ja. Ja. Maar ja. Om te rouwen moet jij dus ook jezelf eerst vergeven. Is dat wat je een beetje bedoelt? Nou, ja. Nou ja, misschien een beetje. Ja, nee, goed. Ik snap wat je wilde zeggen, hoor, met dat omarmen. En ik denk dat ik het er ook wel mee eens ben. Van ja, je moet gewoon eerst in het reine komen met die geschiedenis. Voordat je van een derde kan vragen, maar bied nou even je excuses aan. Je moet gewoon eerst in het reine komen. Ja. En wat dat betreft zijn we allemaal nog aan het rouwen. En ik denk dat dat ook een deel van de emotie was die toch nog steeds in al die verhalen doorspreekt. Hij is er nog maar net, hè? Jullie kindje, dat wij zongen. Ja. Maar zijn er al plannen voor een deel 2? Want je kan nog zo'n vuistdik boek maken. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou nee, daar moet ik eerlijk zijn, daar zijn geen concrete plannen voor. Misschien dat dat gaat gebeuren, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor. Nee, eerst eens even kijken wat deze bundel teweeg brengt. Ja. Nou, wat denk je? Of wat hoop je? Ja, nou nee, ik denk dat dit gaat resoneren. Omdat dit ook niet op deze manier eerder is gedaan. En dat wij een hele mooie verzameling mensen hebben samengesteld. Ja. Dankjewel, Julien Ignacio, voor je tijd op deze vroege ochtend. En alvast een hele mooie zondag. En we kijken reikhalzend uit naar Goudjakhals. Dankjewel. Dankjewel. De artiesten die je vannacht hebt gehoord hebben allemaal hun roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ofwel raken eraan. Suavemente is een nummer dat gewoon hele generaties op gedanst hebben. Dus deze man mag absoluut niet in het rijtje ontbreken. Levi Silvani is op Curaçao al jaren een bekende naam. En niet alleen vanwege zijn bijdrage aan de Curaçaose gemeenschap, maar vooral ook omdat hij heel fijne muziek maakt. Je hoort hem bij De Nacht is Zwart met Gees Me Miss. Pa purun lumpa, pumberum pa purun lumpa, pumberum pa purun lumpa, parutum. Pa purun lumpa, pumberum pa purun lumpa, pumberum pa purun lumpa, parutum. Sinta bem, trabalho no mitrapo, papa foi me dá observar, mira com me pira progressar. Passa no dengue caiado e me sonho na elu caco minha teceia. O cara tono de mi boca, snare mi guitarra me por expressar. Nunca passa nenhum dia de perto daqui. Sem asilo que cu a mi por. Nunca passa nenhum dia de perto daqui. Tá a lamentar. Tengo mundo y anaco más da mi que tapo. Y que de cos correcto tengas la rope. Tengo mundo y anaco más da mi que tapo. En todo caso, mi que ser mi de. Lumpa, todo lumpa, donde lumpa, todo lumpa, donde lumpa, todo lumpa, para tu. Ora mi wak things really wak mi mit mira lo que boa na mira na mi mi me non ta perfecto te da ora que non ta aceita si mi que mi ta no no cansa lo mente co qui va no tin así lo que bo por y así en tu rutin que le demo mes y el tempo stipula lo vi mi que pasa ni un día ripe muna aquí sin así lo que cu a mi por. Correcto tienes la ropa. Tengo un mundo y en aku maldad mi que tapo. En todo caso mi que ser mi mes. Pa para pa la ba pa para pa la ba pa para pa la ba. Si bonosa de quien bota quien cuta lo bizarro. Pues chisa por mes, por mes. Ni que pasa ningún día, vive el mundo aquí. Sin hacer lo que tú, a mi voz. Ni que pasa ningún día, vive el mundo aquí. Da lamentar. Da lamentar. Oh, no de duda mío. Tengo un mundo y en la comandad mi que tapo. Correcto ten esta ropa. Tengo mundo y hará comandar mi que tal. En todo caso, mi que ser mi mes. Mi mes, mi mes, mi mes, mi mes, mi mes, mi mes, mi mes. Ja, wanneer hoor je dat nou, hè? Gewoon muziek in het Papiamento op de Nederlandse radio, NPO Radio 1. Het is gewoon een van de 5 officiële talen binnen het Koninkrijk, hoor, mensen. Dus het mag gewoon. En hele mooie muziek. En supergoeie muziek. Ja, je hoort Jan-Willem Wesselink. Zometeen gaan jullie bij de EO. Nemen jullie het stokje over? Ja. Waar gaat het over? Het is vandaag Freedom Sunday. Dat wordt in veel kerken georganiseerd door de organisatie International Justice Mission. Zij verzetten zich tegen moderne slavernij en proberen dat tegen te gaan. Dus hoe ze dat doen en waarom zo'n zondag belangrijk is, daar gaan we het zo meteen over hebben. En we hebben een islamitische theoloog, Osman Celil Zilan. En die probeert vanuit de islam allerlei geloofsvragen te beantwoorden. Dus over zijn boekje gaan we het ook hebben. Dat hoor je zo meteen op deze zender bij Dit is de Zondag van de collega's van de EO. Dus volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En ik wens je voor nu een hele fijne zondag, een fantastische heerlijke week vol prachtige nachten. En vergeet niet, we zien elkaar bij Omroep Zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.